Het NOS-journaal. Een zwemmer die gisteravond in de problemen kwam op de Vinkeveense plassen is overleden. Een andere drenkeling die uit het water werd gehaald ligt nog in het ziekenhuis. Hoe de twee in de problemen konden komen is nog onbekend. De reddingsbrigade waarschuwt voor verraderlijk koud water in zwemplassen en rivieren in het hele land. Het dodental van de Russische luchtaanvallen op de stad Kryvyi Rih in het zuiden van Oekraïne is opgelopen tot minstens 6. Ook zijn er volgens de burgemeester zeker 25 gewonden en er liggen waarschijnlijk nog slachtoffers onder het puin. Bij de aanvallen werd onder meer een appartementencomplex van 5 verdiepingen geraakt. Noord-Korea is van plan om meer wapens te leveren aan Rusland. Leider Kim Jong-un riep gisteren op tot nauwere samenwerking met Moskou. En de Verenigde Staten maken zich zorgen over die plannen. Volgens de VS heeft Noord-Korea sinds het begin van de oorlog in Oekraïne al wapens geleverd aan de Wagner-groep. En in het noordoosten van Duitsland woeren 2 grote natuurbranden op militaire oeverterreinen. Blussen is lastig door de harde wind en er ligt nog munitie die kan ontploffen. Het weer, het is opnieuw een zonnige dag. Met 26 tot 30 graden wordt het wel iets minder warm dan de afgelopen dagen. En vooral aan zee waait het stevig. Morgen iets meer bewolking en opnieuw 26 tot 30 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog een paar langere files over. Allereerst de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Nieuwerbrug gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven. Nog wel 25 minuten vertraging vanaf afrit De Meern. Verder rijdt de mens nog altijd om van de afgesloten Haringvlietbrug in de A29. Dat gebeurt onder andere op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Standaar Buiten en knooppunt Klaverpolder nu 11 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Ook 3 kwartier extra op de A27, Almere-Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunette, 13 kilometer. Heeft alles te maken met een kapotte vrachtwagen. En tot slot bergingswerkzaamheden op de A28, Zwolle richting Assen. Bij Westerbork gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is nog dicht. Je staat 10 minuten in de file. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 13 juni en vandaag... De Spraakmaker. Is Ed Nijpels, voormalig minister van Volkshuisvesting. Want waar is de architect in het hele woningbouwdebat? In talkshows zit een architect zelden aan tafel... en bij de woningdeals van minister Hugo de Jonge ontbraken ze ook zo goed als. In het Mediaforum zit onder meer politiek commentator van de Telegraaf Wouter de Winter. En hij denkt dat terechte kritiek op de premier in de media inmiddels door een aanzienlijk deel van het electoraat wordt ervaren als Rutte-bashing. Iets te snel wellicht. En verder? Sinds een aantal jaar heeft het Erasmus Medisch Centrum een syndroompoli. Dat is een plek waar artsen patiënten met een zeldzaam syndroom en een verstandelijke beperking behandelen. Dat daar behoefte aan is, dat blijkt wel uit de enorme wachtlijst die er helaas inmiddels is. En we beginnen natuurlijk met de stelling in stand.nl en die is vandaag: we slaan door met het ophangen van beveiligingscamera's. Deel uw ervaring op 0800 1101. Er staan mensen bij de deurbel. Je kunt bijna geen stap zetten op straat of een camera heeft je al in de smiezen. En dan heb ik het niet over camera's van de gemeente, maar misschien wel die van je buurman of van iemand anders. Voor agenten handig, want zij kunnen bij een inbraak, ongeluk of vechtpartij vrijblijvend een beroep doen op die beelden. De politie heeft deze foto vrijgegeven van een beveiligingscamera van een boekwinkel in de straat. Maar de privacywaakhonden vinden dat het neigt naar Big Brother praktijken. Uit nieuwe cijfers blijkt namelijk dat er elke maand 1000 nieuwe privécamera's bijkomen. Niemand kan meer over straat zonder te worden gefilmd en de vraag is of je dat wel moet willen. Vanuit dus de stelling, we slaan door met het ophangen van beveiligingscamera's. Meneer Nijpels, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel heeft u daar hangen? Nul. Nul? Terwijl een paar jaar geleden bij mij is ingebroken, dus achteraf heb ik spijt dat die inbraak niet is gefilmd. Ja, maar het heeft er ook niet toe geleid dat u denkt, laat ik het dan alsnog maar doen. Nee. Ik hoef zo'n ding niet voor mijn huis te hebben. Ik ben overigens, ik vind het prima dat er heel veel camera's overal hangen. Zeker ook in het openbaar gebied, want het helpt de politie geweldig bij de opsporing van strafbare feiten. Dus ik vind het een beetje overdreven om te zeggen, als je op straat wordt gefilmd, dat je privacy wordt aangetast. Als je niks te verbergen hebt, nou, dan zwaai je naar die camera en dan loop je weer door. Ja, dat is zo'n aloude discussie. Als je niks te verbergen hebt, dan doet privacy er niet toe. Maar... Nee, maar het is ook zo. Nee, maar even gaan, het gaat om in het artikel van het AD gaat het om de camera's die de particulieren gebruiken. Ja. Maar de camera's die zijn officieel, openbaar... mogen die niet op straat gericht staan. Maar een groot deel is dat wel degelijk. Nee, maar als dat ding een beetje scheef staat, als je het hard in de deur slaat, dan de andere kant. Het gaat geheel per ongeluk vaak. Heb je er pijn van als je als burger voorbij loopt? Toevallig kom je op de camera van je buurman. Wat voor pijn heb je eraan? Ik vind het een beetje een onzin discussie. Niet zo'n probleem. En u heeft ook niet, als u over straat loopt en ziet die camera's, dat je denkt, moet dat hier nou allemaal? Ik vind het fantastisch. En wat kijkt er allemaal mee? Ik vind het fantastisch, omdat ik weet, zeker ook in een stad als Amsterdam, wordt daarmee een heleboel ellende voorkomen. En kijken we overigens naar internationale aspecten. Als je kijkt bij heel veel aanslagen, dan hebben beveiligingskamers hebben daar heel veel geholpen om bijvoorbeeld daders aan te pakken. Neem maar de moord op Peter de Vries. Die is met name opgelost omdat er een aantal beveiligingscamera's. Dat geeft de waarde van. Ja, maar wat u aangeeft van als je niks te verbergen hebt en maakt het uit dat mijn buurman mij in beeld hebt, toch lullig als je zelf in één keer op Dumpert ziet omdat je naar uitglijder hebt gemaakt of je weet niet wat er wordt gedaan met de beelden natuurlijk. Nee, maar goed, er is volgens mij geen sprake van massaal misbruik van dat buurmannen gaan zitten kijken wat hun buurvrouwen voor jurk aan hebben getrokken de ene dag of de andere dag. Dus ik vind het die verhalen beetje had ik niet meteen in gedachten, maar ja, dat nee, kan we gaan privacy, ja. Ik vind het een beetje een onzinnige discussie, om heel eerlijk te zijn. Arjen Fortuyn, NRC-ombudsman, voor het Mediaforum hier alvast. Hè. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik weet niet of ik de discussie zo onzinnig vind. Ik bedoel, het nut van die camera's bij opsporing door de politie lijkt me evident. Maar inderdaad, de gedachte ik heb niet de tijd om een tong uit te steken tegen alle camera's die ik bij mij in de straat tegenkom. Vriendelijk zwaaien mag ook, hè, Arjen? De vriendelijk zwaaien. Je mag ook. Dat is wat je wil. Want ik heb heel veel te verbergen. Maar ik vind het wel een lastig idee. Met name dat inderdaad dat iedereen maar een beetje iedereen die wil kan filmen. En dus ook in de verleiding kan komen om daar van alles mee te gaan doen. En als er 1000 filmers per jaar bijkomen. Ja. Per maand. Per maand bijkomen. Ja. Nou, dat zijn er best veel. En daarmee neemt ook het risico op mensen die er vervelende dingen mee doen en die echt serieus andermans privacy schenden toe. Maar vergeet niet dat als je op straat loopt en je hebt een filmcamera bij je of je telefoon, dan mag je gewoon iedereen op die film zetten. Dat moet je niet op toestemming te vragen. Niet per se herkenbaar, hè? Maar je ziet in Amsterdam, barst het van de toeristen. Die zijn voortdurend met die camera's bezig. Als je voorbij komt, eigenlijk geeft u aan iedereen met een mobieltje het continu is even gevaarlijk. Is dan even gevaarlijk, ja. Ja, maar ik weet niet of ik zeker weet of ik vind dat de maatschappij daar beter van wordt. Dat iedereen elkaar de hele tijd aan het filmen daar is. Daar zijn we het snel met elkaar over eens. Ja, maar eigenlijk geef jij, Arjen, aan van vanuit de mogelijkheden die er zijn, ben jij juist wantrouwig. En meneer Nijpels zegt juist, dat zal wel, dat ik valt wel mee. Ik sta optimistisch in het leven. Ja, ben je een pessimist? Ik ben geen pessimist, maar ik ga er niet voetstoots vanuit dat alles wat er is altijd in goede handen valt. We gaan naar de bellers toe. Marinus van der Brink, goedemorgen. Goedemorgen. U vindt dat we wel doorslaan. Waarom? Nou, het wordt in de eerste plaats de mensen aangepraat. Ik zie dagelijks reclame op de tv voor camera's. Waarbij mensen ook nog een verhaaltje verteld wordt van als er bij u iets gebeurt, dan zijn we er ogenblikkelijk. Nou, vergeet het rustig, want dat gebeurt niet. Punt 2 zie ik daar een klein kind dat met een druppel de camera aan gaat zetten, de beveiliging aan gaat zetten. En dan denk ik, nou ja, als je het nu hebt over doorslaan, dan is dit een voorbeeld van doorslaan. Nee, dat bedoelt dus mee dat het heel consumentvriendelijk in gebruik is. Ja, dat zal wel. Ja. Ja, maar dan moet je dus aan de andere kant niet zeggen van we krijgen te veel van die dingen. Als er 1000 per maand bijkomen, nou dan is dat een hele goede reclame blijkbaar. Ja, dus u zegt eigenlijk, maar heeft u dan het idee van er wordt ons een soort gevoel van veiligheid aangepraat als je zo'n systeem hebt, dan ben je veilig? Of gewoon, het is. Nee, dat wordt de mensen gewoon aangepraat. Mm. En zo is het met heel veel dingen natuurlijk. Het wordt de mensen eerst aangepraat en daarna roept de leverancier, de klant vraagt erom. Ja, maar goed, als je die camera's hebt hangen en je hebt in ieder geval dus in beeld wat er gebeurt in en rondom je huis, dan kan dat toch ook veiliger zijn? Oh, dat zou kunnen. Maar als ik vanavond nog weer naar opsporing verzorgd kijk, dan zie ik allerlei dingen gebeuren. En dan is dat opgenomen met camera's. En maanden later blijkt dat het nog niet opgelost is. Nee. Heeft u er ervaring mee eigenlijk, met dat er beelden zijn opgevraagd? Of? Gelukkig niet. Okay. Hoewel, ik ben ooit lang geleden directeur van een school geweest en wij hadden beveiligingscamera's in de school hangen, omdat daar regelmatig ingebroken werd. Mm-hmm. Maar als er dan het alarm afging, ja, wie moest er dan naartoe? De conciërge en de directeur. Dan de politie kwam niet? Ja. hoeveel politieagenten zijn er? Ja, nou ja, ik weet niet hoe u zegt het lang geleden. Misschien hadden we nog iets meer agenten, of toen ook al niet? Ook toen niet, nee. Dus voor u had het ook niet zoveel zin? Want je kunt ook zeggen, op het moment dat dingen zijn opgenomen... kan er misschien in een later stadium nog wel iets mee gebeuren. Toen werd er nog helemaal niet opgenomen. Oh, oké. Okay. Maar die camera's lieten wel een ellendig lawaai in de school afgaan. En dat... Was gekoppeld aan de alarmsystemen. Ja. Tegen het helemaal leger over van de school. Ja, ja. Overigens hoorde ik vanochtend ook wel van een paar mensen... dat er natuurlijk ook best wel camera's hangen die eigenlijk niks doen. Maar dat zijn gewoon schijncamera's. Ah, nou, ja, goed, die het idee geven van alles wordt gefilmd. Dat is weer een ander verhaal. In Nederland overal. Ja, ja. Die dummies. Ja. Maar u zegt eigenlijk gebeurt er weinig mee wat u betreft... en laat je niet gek maken door al die reclames. U in ieder geval niet. Nee, ik niet. Nee. Nee. Helder. Dank u wel, meneer Van den Brink. Ja, dag. Hans Geloof, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft zelf wel een beveiligingscamera, heb ik begrepen. Klopt. Is dat zo'n deurbelcamera? Nee, dat is een niet. Camera die hier boven aan de gevel hangt... en die het hele voorterrein beslaat. Ja. En dus ook automatisch een stuk van de weg. Oké. Okay. Waar de politie overigens dankbaar gebruik van maakt... bij een inbraak kort geleden bij ons in de buurt... Kwam men bij mij langs om zij de beelden konden zien... om te kunnen zien of er eventueel herkenning was. Ja. Ik ben het dus niet eens met de vorige spreker... omdat ik denk dat die camera's gelukkig de mogelijkheid geven tot herkenning. We zien het ook in stadions, we zien het ook bij inbraken. En natuurlijk is het zo dat heel veel niet opgelost wordt. Of laten we zo zeggen, lang niet alles. Maar het kan geen reden zijn om dan maar geen camera te hangen. Ik vind het een goede ontwikkeling. Ik zou absoluut niet zo ver willen gaan als men in China nodig vindt met gezichtsherkenning. En dat je eigenlijk elke handel en wandel van iedereen volgt. Mm. En ja, het zal zeker bij momenten schijnherkenning of schijnveiligheid zijn. Maar één ding weet ik zeker, dat een camera die bij mij te geven hangt... mensen niet uitnodigen om het te proberen. En dat het even goed kan gebeuren. Ja, ja. Dat zal. Want die, maar, wat er toen in beeld was... want die zei de politie heeft daar kort geleden dankbaar gebruik van gemaakt... bij een diefstal. Daar was ook iemand daadwerkelijk in beeld. Nou, het is zo dat er altijd iemand in beeld is in die zin. Er wordt namelijk permanent opgenomen. Mm-hmm. En er wordt steeds gewist als er geen beweging is. Dus elke beweging wordt uiteindelijk... opgenomen en een bepaalde tijd vastgehouden. Ja. Dus de politie heeft die beelden, nemen ze dan mee... en hebben ze daar iets aan gehad, voor zover u weet? Dat weet ik niet, gaan ze mij niet vertellen. Nee. Hoeft ook niet. Het gaat mij om het principe dat niet elke moderne techniek is een aanwinst. Maar ik denk dat dit een verbetering is die een mogelijkheid geeft... in ieder geval je spullen te beveiligen... Ja. Dan wel in stadions, dan wel bij treinstations, dan wel bij winkelstraten. Misbruik is natuurlijk nooit goed. Maar gelukkig leven we nog in een land waar dat niet zo snel, hoop ik althans, en verwacht ik ook niet, zal gebeuren. Heeft u hem eigenlijk bewust op straat ook gericht? Want dat is niet de bedoeling, hè? Sterker nog, mag eigenlijk niet. Nou, nog sterker, het kan niet anders. Want als jij jouw voortuin wil beschijnen... en de camera neemt zodanig op dat de totale breedte van de tuin wordt gepakt... dan kan je niet anders dan een deel ook van de straat die daarvoor loopt mee te pakken. Dat kan je niet. Je kan daar niet een afscherming in hebben dat niet wordt meegenomen. Nee. En als het verboden zou zijn, dan zou het mij... Als het echt verboden is... Kijk, de vraag is natuurlijk, is het bewust gericht op de straat... of is het bewust gericht op de voortrein... met een stuk die van de straat die meegenomen wordt. Mm-hmm. En als het bij is het laatste. Dat denk ik. En als het niet toegestaan zou zijn... ja, dan komt de politie niet vragen, mogen wij beelden zien? Nou, dat is de vraag. Nou ja, dan zullen ze je in ieder geval daarop aanspreken... dat je iets doet wat niet mag, ja. Mag ik aannemen. Als het goed is wel, inderdaad. Zeker. Ja. Ja. Meneer Geloof, hartelijk dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Rodney Haan is adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, het CCV. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is wel interessant wat meneer Geloof aanhaalt. Hoe zit dat eigenlijk? Van wanneer mag je wel de straat, wanneer niet? En wanneer mag de politie er überhaupt gebruik van maken? Nou, de basis is dat je in ieder geval camera's uiteraard mag gebruiken om je eigen spullen te beveiligen. Ja. En dan moet het dus noodzakelijk zijn. En als je dan een stukje van de stoep meeneemt, en dat is onvermijdelijk, zoals het dan zo mooi heet, dan is het mogelijk. Maar het is niet de bedoeling om de camera zo ver, om het zo maar te zeggen, open te zetten dat hij de hele straat in beeld brengt. Nee. Dan breng je dus echt de privacy van anderen, breng je dan, die komen dan uit geding. Ja. En wat meneer Geloof aangeeft, ja, als het niet zou mogen, dan had ik het wel gehoord van de politie. Nou ja, we lopen op een dun lijntje met cameratoezicht. Zeker met privaat toezicht, want dit is dus toezicht wat wij als bedrijven kunnen doen of als burgers. En we lopen echt op een. Het is een dun lijntje waar we niet 100% de zekerheid hebben wat wel en wat niet mag. Wat niet mag is in ieder geval de privacy van anderen, zeg maar, schenden. Maar wanneer schend je die privacy van anderen? Dat is de grote vraag. En wat is het antwoord? Het antwoord is, wat ik al zei, op het moment dat je dus bijvoorbeeld de straat echt goed in beeld brengt. Dus meer dan alleen maar de paar stoeptegels die direct voor je deur staan. Dan breng je in principe gewoon de privacy in, zeg maar, is dan in het geding van mensen die daar bijvoorbeeld gewoon langslopen met de hond of de kinderen naar school brengen. Dan mag dat in principe, mag dat bij wet, mag dat niet. Nee. En op het moment dat daar nou een misdrijf plaatsvindt en op beelden is dan te zien wat daar gebeurt. Dan is dat dus materiaal wat eigenlijk niet opgenomen had mogen worden. Dat is wettelijk gezien correct. Ja. Echter, als je gaat kijken naar de politie, zoals het systeem zoals camera in beeld. Zij mogen die beelden vorderen om te kijken of dan nuttig materiaal op staat. En als dat mogelijkerwijs voor de strafrechter komt, dan is er absoluut geen sprake van de discussie of deze beelden nou rechtmatig zijn verkregen of niet rechtmatig zijn verkregen. Dus of het mocht of niet mocht. En dat is in die zin interessant. Kijk, je begrijpt natuurlijk gewoon vanuit het menselijk aspect. Denk je, ja, als op die manier een misdrijf kan worden opgelost, alleen maar heel fijn dat dat kan en dat een rechter daarin meegaat. Puur juridisch gezien kun je afvragen, eigenlijk maakt een rechter, kan iemand veroordelen op basis van materiaal wat eigenlijk niet gedraaid had mogen worden. Dat is exact wat ik zeg, dat dun lijntje is. Ja. Kijk, waar we voor moeten opletten, waar we voor moeten waken, is dat wij als burgers of als ondernemers in Nederland niet politieagent gaan spelen. Wat je dus ziet, is dat je niet moet gaan als burger bijvoorbeeld niet die camera nog verder de straat oprichten om de politie te helpen. Want feitelijk ben je dan gewoon tegen de wet in aan het gaan. Dat is leuk voor de politie, maar je mag het niet. Dus wat je dus ziet is, let alsjeblieft op, beste mensen. Zorg nou niet dat je politieagent gaat spelen. Nee. Als de politie beelden opvraagt, ben je dan verplicht om mee te werken? Ja, als de beelden gevorderd worden, dan ben je verplicht om hierin mee te werken. Dat is correct. Ja. Nou, is er voor het ophangen van een camera toestemming nodig? Hè? De autoriteit persoonsgegevens kan ingrijpen als er klachten zijn. Wij hadden even gebeld met de autoriteit en zij geven aan dat ze zo'n 15 tot 20 klachten per maand krijgen. Maar ze hebben niet de mogelijkheid om die klachten na te lopen, te handhaven en er iets mee te doen. Dat is vermoedelijk een capaciteitsgebrek. Zeker, ja. Het heeft ook te maken met de prioriteiten die de autoriteit moet stellen. Bijvoorbeeld grote bedrijven die hele grote inbreuken maken op de privacy gaan toch voor op een burger die zijn camera net verkeerd heeft staan. Het aantal van 15 tot 20 klachten vind ik persoonlijk nog reuze meevallen. Ja, het is ook prima om te horen dat in ieder geval de autoriteit u dat antwoord heeft gegeven. Echter, wat je ziet is dat in de meeste gevallen, wij zijn zo gewend aan de camera's dat het ons helemaal niet opvalt. Dus die klachten komen veelal ook van bijvoorbeeld buren die niet echt goed met elkaar kunnen opschieten, die op basis daarvan bijvoorbeeld een klacht indienen. Ja. De stelling is, we slaan door met het ophangen van beveiligingscamera's. Als ik een beetje conclusie kan trekken op basis van uw verhaal, zegt u dat niet, maar de REC zijn we wel aan het opzoeken, moet ik het zo zien? Ja, we zijn de REC aan het opzoeken, maar we slaan absoluut niet door. Het is ieder zijn goed recht om de eigen spullen te beveiligen. Of dat nou een bloeddorstige hond is, een hondbalknuppel, dan moet je wel niet gaan slaan, of een camera, dat mag. Dus we slaan daarin niet door, maar we moeten ons wel houden aan de wet. En daar zit dus dat hele dunne lijntje wat ik trachtte uit te leggen om te zeggen van nou, let wel op dat je niet meer dan noodzakelijk in beeld brengt. En dat wat je in beeld brengt, dat als er iets meer is dan wat je eigendom is, dat dat onvermijdelijk is. Ja, ja. Goed, je kunt die camera's natuurlijk zelf ophangen. Daar is niet de toestemming voor nodig. Wij kregen reacties van mensen. Alice van der Mark die geeft via de Radio 1-app aan: ik had een fraudejongen voor de deur. Blij dat ik aangifte kon doen. Gerard Dassen die zegt daar in de app tegenover: ja, achteraf kun je op beeld een inbreker zien die een hoodie draagt. Nou, nutteloze investering. De heer Das heeft er helemaal gelijk en dat klopt wel. Een echte crimineel die zorgt ervoor dat hij onherkenbaar is. Ja, of de camera's, die krijgen we ook als reacties natuurlijk saboteerd of zorgt dat er überhaupt niet meer meegewerkt kan worden, ja, of niks meer zichtbaar op is. Het is zeker geen zaligmakend middel. Geen garantie, nee. Het kan mensen wel het idee geven dat er meer veiligheid is in ieder geval. En soms zien we ook in de reacties, levert het wel degelijk wat op. Dank u wel, Rodney Haan, adviseur dus bij het CCV. Dan werden we gebeld door iemand die niet graag bij naam genoemd wil worden. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Dat heeft te maken ook met de inhoud van uw verhaal. Want u heeft camera's, ja, aan uw huis geplaatst vanwege een overbuurman. Waar u, ja, hoorde net Rodney Haan zeggen, soms gaat het dan om meldingen van mensen die elkaar wat minder goedgezind zijn. Is dat bij u sprake, klopt, van? Klopt, die meneer die is hier 25 jaar geleden komen wonen aan de overkant. Wij kijken tegen de Kopse kant aan. En die man is daar komen wonen. En we hebben een verbouwing gehad aan het huis. En toen is het begonnen. Ja. Getreiter, jaloezie, de auto. Alles wat wij doen en laten, dat irriteert hem. En dan gaat hij wat zoeken. En dat lukt hem ook. En daarom heb ik ook een camera aangeschot. Want ik wou net zeggen, het is voor ons lastig. U heeft ons vanochtend gebeld om uw hele verhaal te verifiëren. Ja. Dat kunnen, ja, we niet. Klopt. Dus ik moet u geloven, nee, op basis van uw verhaal. Dus ik, ja, wil niet te veel op de details ingaan. Maar u, nee, heeft die camera's opgehangen. En heeft het voor uw gevoel verschil uitgemaakt? Of maakt het verschil? Ja, zeker weten. Zeker weten. Voor mij wel. Het staat op de auto gericht. En een heel klein stukje. Ik woon aan het eind van een woonerf. Het staat een heel klein stukje op het woonerf gericht. Hmm. Dus ik kan wel zien wie daar voor mijn auto loopt, maar meer kan ik ook niet zien. Nu, u heeft niet de hele openbare, heeft niet de hele buurt in, nee, beeld, nee, gebracht, nee, zo gezegd. Nee, want dat mag niet. Nee, dat mag, dat klopt, niet. Maar als hij bij mij op mijn oprit loopt, ik heb een oprit voor de keuken, en dan kan ik zien dat hij daar loopt. Mm-hmm. Hij heeft verschillende dingen gedaan dat wij, als wij weg zijn, want de auto ziet hij dan niet staan en dan gaat hij beginnen. Ja. En ik heb nu een camera opgehangen en dat irriteert hem nu mateloos. En dan komt hij niet meer? Of zodra... Nou, hij durft dingen niet meer. Nee. Okay, dus... Hij durft, ja, hij loopt wel, hij heeft een zijingang bij zijn schutting. En dan loopt hij 10 keer, loopt hij het plantsoen loopt hij dan in. En wat hij dan doet, ja, dat weet ik niet. Ja. Ik mag hopen dat... Dat weet ik niet. Nee, maar ik hoop ook dat u niet de hele dag beelden zit te kijken. Wel. Nee, zeker niet, zeker niet. Nee, ik heb wel wat anders te doen... Ik ben wel met pensioen nu en dat irriteert hem nu ook. Want ik ga ook veel fietsen hoor. Maar er zijn dingen gebeurd dat ik denk, ja, dat ben jij geweest. Dat, ja, heb jij allemaal, ja, gedaan. Ja. Dus wat dat betreft heeft het u in ieder geval geholpen. Iets. Ook al is de strijd nog niet gestreden, zo gehoord. Ja. Zo te horen. Nee. En ik woonde aan het eind van een woonerf. En de gemeente doet daar echt helemaal niets. Die hebben het van een plantsoen omgeturnd in een struweel. Hm. Daar kan Jan en Alleman kan daar lopen. Daar loopt een paardje doorheen. Jan en Alleman die kan daar zo mijn huis, zeg maar, ingaan. En ik heb de gemeente gewaarschuwd. Jullie moeten hier wat aan doen. De bramenstruiken gooien tegen mijn huis aan. Ja, dus op alle manieren, ja, zegt u, vindt u het fijn om op die manier zelf de boel wat meer in de gaten te kunnen houden. Dank u wel. Ja, zeker weten. Voor uw telefoontje. Karel van Engelenhoven is landelijk projectleider van Camera in Beeld. Iedereen die in Nederland een beveiligingscamera heeft, kan die daar aanmelden. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer van Engelenhoven, die beelden die kunnen dan, die kunt u alleen achteraf opvragen. Ja. Ja, Camera in Beeld is puur een registratieprogramma. Wij kunnen dus niet live met camera's meekijken. Dus wij weten dan op dat moment waar hangt er een camera en kunnen we die eventueel gebruiken voor de opsporing. Ja. En hoe vaak maakt de politie daar eigenlijk gebruik van? Camera in Beeld wordt per dag door de collega's in het land 500 keer gemiddeld geraadpleegd om te kijken van hangen er camera's die mij eventueel kunnen helpen om mijn zaak op te lossen. Ja, en heeft u ook cijfers hoe vaak dat dan tot een doorbraak leidt? Dus hoeveel, nee, dingen oplost? Nee. Dat niet? Nee, die ontwikkeling zijn we nog mee bezig om die managementinformatie te regelen. Maar ongeveer op jaarbasis worden 5000 keer camerabeelden opgevraagd. Of die dan bruikbaar zijn, dat is de vraag. U ziet, weet zelf wel dat niet alles kwalitatief hoogwaardig, nee, is. Nee. Dus we doen ons best daarin. Dus 5000 keer wordt er een vordering gedaan bij een bedrijf, bij een particulier van wilt u de beelden aanleveren. Ja, en als dat beelden zijn van de straat, daar hadden we het net even over. Dat mag dan officieel niet, hè, als ze te veel op straat gericht zijn. Maar ik neem aan dat, ja, u ze ook niet laat liggen. Nee, Nee. Nee, weet je wat het is? Hè? Ik heb net de discussie ook gehoord met Rodney Haan. Mm-hmm. En het is inderdaad een heel dun lijntje. Maar er zijn eigenlijk een aantal dingen die spelen. Wat is het doel? Waarom ga ik een camera überhaupt aanschaffen? Voel ik me onveilig? Wil ik participeren in de opsporing? Een soort burgerparticipatie? Je moet dan altijd realiseren dat je als je je auto wil beveiligen, een gedeelte van de openbare weg meeneemt. Ja. Lees het tot waar tussen je woning en de auto. Nee, maar dat is volgens mij wat Rodney Haan goed uitlegt. Ik zit alleen te denken, ik kan me goed voorstellen, want dat gaf een van de andere bellers aan, meneer Gelauw. Ja, als het niet zou mogen, zou de politie dat wel aangeven. Maar ja, als politie heeft u er ook belang bij dat eigenlijk zoveel mogelijk in beeld is. Ja, maar ook wij moeten ons aan de wetgeving houden. Ja. Dus iedere aanmelder van ons krijgt een bedankbrief voor de aanmelding. En daarin verwijzen we nogmaals naar de regels die staan bij de autoriteit persoonsgegevens op hun website. En ook op die site van de politie, www.politie.nl. Ja. Daar hebben we ook een aantal antwoorden en vragen hebben staan. En u wijst daar, als u het ziet, hey, er is te veel in beeld, dan zegt u dat altijd. Als het echt bovenproportioneel is, gaan we daar zeker op wijzen. Ja. Dat is ook waarschijnlijk een lijntje, hè? Wanneer is iets buitenproportioneel? Ja, precies. Ja. Kijk, en daarnaast is het altijd zo dat een rechter die beslist uiteindelijk, is het rechtmatig of onrechtmatig. Gelukkig hoeven wij dat er niet te doen. Nee. Dus de rechter zal zeker toetsen, wat is de eventuele privacy schade als ik deze beelden wel of niet ga gebruiken. Ja. Dank u wel, meneer Van Engelhoven. Is landelijk projectleider dus van Camera in Beeld, waar mensen die beveiligingscamera's kunnen aanmelden. Wouter van Dongen ga ik ook nog mee praten. Hij is ethisch hacker. Goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn veel mensen die een camera in of bij het huis hebben hangen. Die kunnen dus veiligheid geven, maar als je er niet goed mee omgaat en ze niet goed zelf beveiligt, dan levert het juist risico's op. Ja, klopt. Er zijn diverse problemen eigenlijk geassocieerd met een camera in huis. Hoe makkelijk zijn ze te hacken? Ja, redelijk makkelijk. Er zijn geen beveiligingsvoorschriften. En die apparaten bevatten veel slechte code en daarom ook veel kwetsbaarheden. En als je er misbruik van wil maken, is dat ook niet heel moeilijk. Omdat die kwetsbaarheden die worden op internet gepubliceerd. En als ik weet waar je eigenlijk moet kijken op het internet, dan kun je een stukje code downloaden en dan kun je dus controle krijgen over zo'n apparaat. Ja, en als dat op je wifi-netwerk is aangesloten, dan is het niet alleen op je camera, maar ook op je laptop van het werk, bijvoorbeeld. Ja, dus als ik eenmaal toegang heb tot een van die apparaten, dan kan ik ook doorhoppen eigenlijk naar andere apparaten op dat netwerk. Ja. Maar buiten dat het apparaat zelf kwetsbaar is, is de gebruiker ook een probleem. Mensen kiezen vaak een slecht wachtwoord of gebruiken geen tweetraps authenticatie. Dus dat wil zeggen dat je een sms'je krijgt om in te loggen, zo'n code. Dus soms kan je heel eenvoudig het wachtwoord raden en krijg je toegang tot de beelden van die camera bijvoorbeeld. Dus dat is tot misschien een goed advies voor mensen. Zorg in ieder geval dat je het lostrekt van de rest, dat je hem apart hebt en dat je een goede update verzorgt en je wachtwoorden goed in de gaten houdt. Ik denk het makkelijkst inderdaad, gebruik een sterk wachtwoord en dus de tweede factor. Dus dat wil zeggen een code via sms of iets dergelijks. En dan ben je in ieder geval een stuk veiliger. Als je het doet voor de veiligheid, dan moet je dit ook doen. We moeten het hierbij laten helaas vanwege de tijd, want we moeten naar het nieuws. Maar dit is denk ik ook al wel een waardevolle tip in ieder geval. Dankjewel, Wouter van Doornen. Okay. Hey, Cultuurfonds. Onze tentoonstelling heeft een gat in de begroting. Helpen jullie met vullen? Geld nodig voor je cultuurproject? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het grote omroepkoor zingt Mozarts feestelijke kreunungsmessen en romantische koorwerken van Brahms en Vaughan Williams op 2 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Geld nodig voor je cultuurproject? Kijk op cultuurfonds.nl/vraaghetaan. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. In Opium op Oerol onderzoekt Rob Kemps dankzij een theatervoorstelling zijn Brabantse verleden. Zangeres S10 treedt op met Vrouwtje en presentator Carolien Borgers beleeft ter scherringe avonturen. Opium op Oerol vanavond 7:50, Avrotros, NPO 2. Het is allemaal leuk en aardig, die patat, maar wanneer eten we weer in spruitjes? of iets anders gezonds. Ja, dat zou lekker zijn, als in het echt ook zo ging. Gelukkig heeft Albert Heijn een makkelijke oplossing. Voeg gewoon aan iedere maaltijd groente of fruit toe. Bijvoorbeeld meloen bij de barbecue. Deze week meloenen 2 voor 3,50. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Dit is een bericht van Marcel van Roosmalen. Strijd met mij mee voor de reportage. Ga naar de boekhandel en koop Totaal 2. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet en je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AIDAthemusical.nl. Tien uur. NPO Radio 1. Helene Plag. Het ministerie van Financiën heeft een video van Twitter gehaald omdat er in de reacties meerdere racistische opmerkingen werden geplaatst. De reden: geen verder podium bieden aan deze haat. Een begrijpelijke reactie of is het zwichten voor het racisme? En vannacht waren er weer meer Russische raketaanvallen op Oekraïne. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Michel Koenen. Het dodental van de Russische luchtaanvallen op Kryvyi Rih in het zuiden van Oekraïne is opgelopen tot zeker 6. Bij die aanvallen werd onder meer een appartementencomplex van 5 verdiepingen geraakt. Volgens Marten Kruijf, oud-commandant landstrijdkrachten, doet de Russische luchtmacht 2 dingen. Dat is, wordt ingezet zeg maar rond die opmars van Oekraïne, dus in de buurt van Zaporizhia en bij Donetsk. En ze worden ingezet in de diepte van het gebied om bijvoorbeeld aanvoerlijnen aan te gaan vallen en zorgen dat die bevoorrading van het offensief niet tot stand komt. En waarschijnlijk is die luchtaanval bij Kryvyi Rih heeft daarmee te maken met dat laatste. Volgens de burgemeester van Kryvyi Rih zijn er verder zeker 25 gewonden en ook liggen er waarschijnlijk nog slachtoffers onder het puin. President Zelensky veroordeelt de aanval op zijn geboortestad. En meerdere plekken in Oekraïne lagen vannacht onder vuur. Zo werd in Kharkiv een overheidsgebouw en een pakhuis getroffen door kruisraketten. Bij de hoofdstad Kiev zijn raketten onderschept door de luchtafweer. Een zwemmer die gisteravond in de problemen kwam op de Vinkeveense plassen is overleden. Een andere drenkeling die uit het water werd gehaald ligt nog in het ziekenhuis. Hoe de twee in de problemen konden komen, dat is nog niet bekend, zegt de veiligheidsregio. De reddingsbrigade waarschuwt voor verraderlijk koud water in zwemplassen en rivieren. Het water heeft na het voorjaar nog niet genoeg kans gehad om op te warmen. En ook moeten zwemmers rekening houden met koud water dat in het midden van de plas aan de oppervlakte komt. In het noordoosten van Duitsland woeden 2 grote natuurbranden op militaire oefenterreinen. De brandweer probeert het vuur onder controle te krijgen, maar dat gaat lastig. Onder meer doordat er een harde wind staat die het vuur aanwakkert. Op Giro 555 is de afgelopen maanden nog zo'n 15 miljoen euro gedoneerd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. De teller staat nu op ruim 123 miljoen euro. In februari was dat nog 108 miljoen euro. Koning Willem-Alexander gaat vandaag en morgen op werkbezoek in Spanje. Hij bezoekt daar 2 waterstofprojecten in het zuiden van het land. Nederlandse bedrijven reizen mee naar het gebied. Ze hopen opdrachten binnen te halen. In Groot-Brittannië wordt het onderzoek naar Partygate openbaar. Dat onderzoek gaat over mogelijke misdragingen in de coronatijd. Voormalig premier Boris Johnson kreeg vrijdag al inzage in het rapport en trad af als parlementariër. Maar dat is zeker geen schuldbekentenis, zegt correspondent Fleur Lansbach. Hij zegt zelf, ik heb niet gelogen. Maar doordat hij nu zelf opstapt, voorkomt hij eigenlijk dat er een verdere soort vernedering is in het Lagerhuis. Dus hij ontneemt eigenlijk zijn collega's, andere parlementariërs in het Lagerhuis, maar ook de kiezers van het land, de kans om hem democratisch weg te stemmen, omdat hij zelf opstapt. Ja, zo zou Johnson zich neer kunnen zetten als slachtoffer in plaats van iemand die stemmen heeft verloren. En Denver Nuggets is voor het eerst in de geschiedenis kampioen van de NBA, de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie. De ploeg uit de staat Colorado versloeg Miami Heat en kwam op een beslissende 4-1 voorsprong. De Denver Nuggets hadden nog nooit überhaupt een finale van de NBA gehaald. De Serviër Nikola Jokic was de belangrijkste speler bij de Nuggets. Hij werd ook uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de playoffs. Met de meeste punten, rebounds en assists. Het is voor het eerst dat een basketballer alle drie de lijsten aanvoerde. Het weer nog, het wordt opnieuw een zonnige dag. Met 26 tot 30 graden wordt het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En vooral aan zee waait het stevig uit het noordoosten. Morgen dan zijn er iets meer wolken en dan 26 tot 30 graden. Dankjewel Michel. Dan gaan we door naar de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen Jelene. De A16 die staat nog altijd... Gezondheid. De A16 staat nog altijd vrij vol vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 14 kilometer met een half uur vertraging. Komt omdat de Haringvlietbrug in de A29 nog altijd in beide richtingen dicht is vanwege werkzaamheden. Op de A17 vanuit Roosendaal komt er nog eens drie kwartier bovenop. Tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder 10 kilometer langzaam rijden. En tot slot een nieuw ongeluk gebeurde zojuist op de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouwen is één rijstrook dicht, daarom 10 minuten vertraging vanaf Reewijk. Ster. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Peach met de frisse smaak van perzik is nu ook verkrijgbaar zonder suiker. En dat smaakt net zo. Lekker! Precies. Lekker fris, lekker Lipton. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Nu volgt een boodschap van de SP. Eerst bij Jumbo, kwark 1,99 euro. Nu voor 2,92 euro. Jumbo, dat is leuk, zakken vullen. Onze boodschappen zijn al onbetaalbaar. En dan verhogen supermarkten ook nog onnodig hun prijzen. Laten we de woekerwinsten terughalen en de prijzen verlagen. Kom in actie op sp.nl/terughaalactie. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Premier Mark Rutte presenteerde zich vorige week weer op het internationale toneel als een staatsman, bezig ook met belangrijke deals. Is er een verschil tussen het beeld dat men in het buitenland van onze minister-president heeft en hoe men in Nederland tegen hem aankijkt? Over die beeldvorming gaan we het onder meer in dit Mediaforum hebben met Wouter de Winter, columnist, politiek commentator bij De Telegraaf. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Arjen Fortuyn had u natuurlijk al gehoord, ombudsman bij NRC. En onze spraakmaker is vandaag Ed Nijpels. Wouter, ik begin ook bij jouw mediamoment. Het gaat over de voorpagina van de New York Post van afgelopen zaterdag. Wil jij hem beschrijven? Ja, dat is een prachtige tabloid voorpagina uit New York, waarin je die foto's ziet, waar je al die dozen met die documenten ziet staan, waar de staatsgeheimen in liggen. Die staan er naast het toiletpot, want het is wat lelijk marmer en een kroonluchter, ergens in Mar-a-Lago. En nou ja, de absurditeit daarvan is natuurlijk al meldenswaardig, maar... Ja, de New York Post heeft er al een heel mooie kop bij gezet. Chamber of Secrets. Mm. En dus het kleine kamertje wat dus kennelijk als opslag... er staan dus ook allemaal nucleaire en militaire documenten. En er werd door de Republicans Against Trump... dat is een groep mensen die republikeinen zijn, maar tegen Trump zijn van... ja, nu zijn ze de steun van... nu is hij de steun van Rupert Murdoch... van het grote machtige News Corporation concern... zijn ze toch echt wel kwijt. Want New York Post was heel erg op de hand van... Ja, precies. En het grappige is dat... dat dacht je dan misschien één dag en toen was maandag... Dat is weer een andere kop. What about the Bidens? En dan, oh, serieus? Een foto van Biden en die zoon van hem. Waar ook nog een film te doen is. Ja. Waardoor iedereen die dacht van, ze zijn om. Dat is dus toch niet het geval. Maar het is wel interessant, omdat hoe je het ook went of keert. Ook al wordt het de volgende dag gewoon weer op Biden geramd. Door die Murdoch-krant. Op die zaterdag wordt wel aangegeven aan de lezers van de New York Post. Die ook dus... eigenlijk wel Trump-gezind worden geacht... wel uitgelegd wat hij allemaal in zijn toilet had gestopt. Ja. Dat het toch eigenlijk niet deugt. Maar is het, want we weten nog toen Trump geen president meer was... dat eigenlijk bij alle nieuwsnetworks zeg maar de cijfers ook daalden... dat Trump natuurlijk wel goed was of voor of tegen... Ja. voor veel kijk- en luistergedrag en leesgedrag. Ja. En dat is ook wat... Is dat wat ze nu aan het proberen zijn van... hoe moeten we ons... profileren in die zin? Dat blijft vooral voor het concern van Rupert Murdoch natuurlijk op eieren lopen. Want daar hebben ze ontzettend veel geld aan verdiend. Maar je ziet ook wel dat ze er ook mee in de problemen zijn gekomen. Dat ze met het kopiëren van de agenda ook onwaarheden hebben verklaard. Natuurlijk hele rechtszaak over geweest. Heel veel geld moeten betalen. Dus daar zit gewoon ook een financieel belang achter. Terwijl er ook een financieel belang is om die toch niet van de Trump train af te springen. En die precies. Balans zoeken blijft dus heel ingewikkeld. Ja, dat zie je dus ook in de manier waarop die krant dus bericht. De ene dag is het hij heeft iets ongelooflijks gedaan. En de volgende dag gewoon weer oud en vertrouwd op het oude nest bezig. Jij geniet er wel van, hè? Een mooi land, hè? Wat leven wij in een mooi met land? Al die verschijnheid aan kranten, fatsoenlijke kranten. Ja, daar is het nog iets geprofileerder. Dat is wel duidelijk. Hij moet zich natuurlijk vandaag weer melden bij de rechtbank, Donald Trump. Daar wordt voor geweld gevreesd, Arjen Fortuyn. Dat zijn dan ook de berichten van vandaag. Valt hij een beetje in de categorie voor jou voor zijn arrestatie? Een paar maanden geleden werd er ook al dagen vooruitblik dat het grote onrust ging geven. En de grootste onrust waren de hoeveelheid fotografen die aanwezig waren, volgens mij. Ja, kijk, Trump wordt voor een deel de Trump-verslaglegging is soap-verslaggeving. En dat daarbij past inderdaad de foto van de wc is natuurlijk het ultieme inkijkje wat we allemaal willen hebben. Maar daar hoort net ook bij dat er eindeloos vooruitgelopen wordt op alle mogelijke ontwikkelingen, waarvan ik al jarenlang de neiging heb van iets minder voorspellende journalistiek en iets kalmer gewoon eens kijken wat er daadwerkelijk gebeurd is. En dan eens nadenken over wat het betekent. Zijn wij in Nederland iets rustiger geworden als het gaat om Trump? Want ik weet toen dat wij ook van luisteraars echt wel veel kritiek ook kregen van werkelijk echt elke ademhaling ongeveer die wordt besproken hier, ook in Nederland. Is dat wel wat minder geworden denk nu? Ik denk dat ook doordat Biden uiteindelijk die verkiezingen won, dat er toen ook wel zoiets misschien ook wel voor een deel een journalistieke opluchting was. In de zin van, we hoeven niet meer ieder ronddwarrelend stofje in het Trump-universum te belichten, want hij is nu even minder belangrijk. Maar je ziet het de afgelopen maanden natuurlijk weer big time opkomen. Nu is natuurlijk ook wel echt wat aan de hand. Ik kreeg dat pushbericht, was het geloof ik vrijdag, over dat hij de indictment, de aanklacht tegen hem, waarvan je echt ook allemaal mensen die voor hem hebben gewerkt, de minister van Justitie, Bill Barr, van toen ook niet iemand waar wij in Nederland denk ik veel mee op hebben in algemene zin, maar ook wel aangaf van als al de helft waar is van wat er wordt beweerd, dan is hij toast. Zoals dat dan Of het Engels heet. Dat er 37 aanklachten zijn tegen hem. En het is voor het eerste keer dat een president door een federale opsporingsambtenaar wordt aangepakt. Dus wat dat betreft is het wel uniek. En daarmee wel de moeite waard om er ook in Nederland veel aandacht aan te besteden. Hij blijft natuurlijk nieuws. Maar wat ik eigenlijk wel bijzonder vind, dat in een paar dagen tijd dat je ziet, Berlusconi hebt, je hebt Johnson en je hebt Trump. Allemaal politieke boeven, allemaal in verschillende gradaties. Maar het zijn alle drie ook democratieën, waar uiteindelijk dan toch, hoop je, het recht zegeviert. Dus Trump wordt veroordeeld. Berlusconi is een aantal keren veroordeeld. En Johnson die vlucht voor de troep uit. Ik wou net zeggen, het populisme kan ik in de drie herkennen. Maar alle drie politieke boeven, Nou ja, als je kijkt naar wat Berlusconi heeft gedaan, die is een aantal keren veroordeeld. Dat helpt. Ja. Je ziet aan Johnson dat hij een aantal keren heeft gelogen en dat hij in dat dit rapport moet nog naar buiten komen. En daarvoor neemt hij de vlucht ervoor. Het staat wel vast dat hij behoorlijk heeft gelogen. Ook dat hij heeft gemanipuleerd met benoemingen en zo. En bij Trump hoef ik de lijst niet op te noemen. Dus alle drie zijn ze strafrechtelijk behoorlijk over hun grenzen heen gegaan. Ja, en is het afwachten wat de rechter gaat oordelen. Dat dan wel. Arjen Fortuyn, jouw mediamoment gaat over een wiskundedocent, Gert Rechterschot. Ja. En die geeft onderaan een trap van een studentenflat gratis aanvullend onderwijs. Ja, en het is een hartverwarmend mediamoment met een rafelig randje. Het gaat om een man die 27 jaar geleden als docent is ontslagen door de TU in Eindhoven. En die zegt, ik heb nooit een ontslagbrief gekregen, dus ik werk door. Die heeft dus ruim 25 jaar lang in lokalen daar op de universiteit bijles gegeven, vooral wiskunde, aan studenten die het daar moeilijk mee hadden, zonder daar verder geld voor te krijgen. Die is vorige zomer daar weggestuurd, omdat ze vonden dat hij overlast veroorzaakte. En nu geeft hij bijles onder de trap in een studentenhuis in Eindhoven. Zit daar elke ochtend om 7:30. Klaar voor de studenten. Wie wil? Die hem nodig hebben. En af en toe zet iemand een bordje met een gebakken ei voor hem neer. Want ja, inkomen heeft hij verder niet. Want dat krijgt hij niet meer van de universiteit. En dat stond uitgebreid en heel mooi beschreven in NRC afgelopen weekend. En inmiddels is er een crowdfundingsactie ontstaan voor die man. Ik geloof dat er nu €15.000 binnen is. Waarmee je dus ziet dat er een soort dat de journalistiek zorgt voor een soort herstelwerkzaamheid van iets wat natuurlijk eigenlijk in die instelling misgegaan is. Want er werd ook doorverwezen naar die bijlesleraar door andere docenten. Dus die universiteit had 25 jaar geleden moeten bedenken van we moeten deze man op de een of andere manier toch een contractje of iets geven en hem betalen voor het feit dat hij 40 uur per week gewoon onze studenten bijles geeft. Ja. Dus in die zin denk ik dat die universiteit ook wel zich echt achter de oren moet krabben dat dit nu buitenom via de media in beweging komt. Dus het ging jou vooral om de impact die media soms kan hebben. In dit geval ter soort genoegdoening. Ter genoegdoening en ter reparatie van wat er in de maatschappij misgaat. Worden dit soort verhalen goed gelezen? Want je haalt hem uit je eigen kant nu. Ja, die worden waanzinnig goed gelezen. Ja. Zowel bij ons als elders. Dat zijn de sympathieke verhalen, hè? Die bijna lezen als een roman. Ja, maar die ook nog wel iets van een soort dus een maatschappelijk haakje hebben. Mm-hmm. Want dat gaat natuurlijk ook over de verandering in de universiteit die steeds zakelijker is geworden, et cetera. Mark Rutte als onaantastbare staatsman. Wouter, je hebt er een column over geschreven, een commentaar. Tunesië, deal waar hij nu mee bezig is, moet de aandacht afleiden van aanhoudende frustratie bij een deel van de Kamer en een deel van de bevolking over de minister-president. Is het zo? Is het een beetje het beeld wat we moeten krijgen? Kijk eens hoe hard ik aan het werk ben. Ja, ook wel. Dat is een beetje hoe jij het beschrijft, toch? Je merkte vorige week al bij de Europese deal die Van den Burg dan met zijn collega-ministers had gesloten in Luxemburg, al een klein vreugdedansje dat er gemaakt werd. Dat ze eindelijk iets konden laten zien op migratie. Ook al was dit een Europees ding wat al jaren over onderhandeld werd. Maar het idee was natuurlijk een beetje ontstaan na de belofte van de minister-president vorig jaar en het congres van de VVD, waarin ook veel kritiek was, omdat uiteindelijk er nog niks concreets echt was gedaan aan de instroom zoals beloofd. Dat je vervolgens zag dat er eindelijk op Europees toneel iets gebeurde. Nu stond een paar dagen later Rutte zelfs met premier Meloni van Italië en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in Tunis. Ook iets waarvan je onmogelijk kan zeggen dat het helemaal niks voorstelt. Hoewel we ook nog niet echt weten of het echt veel concreets gaat opleveren. Maar de boel is in beweging. En dat je merkte in de krochten van de VVD dat ze daar wel erg naar op zoek waren. Omdat inderdaad de binnenlandse onderhandelingen over maatregelen die je hier kan doen met betrekking tot het terugdringen van de instroom nog steeds heel stroef verlopen. Ja, maar gaat het dan om het beeld wat nu wat er in ieder geval is gecreëerd van hij is druk bezig en hij bereikt wat? Want je geeft zelf ook de kanttekeningen gelijk aan. Ja, wat er bereikt is precies dat is nog maar afwachten. Ja, nou er is veel en op dit dossier al eerder natuurlijk veel theater gemaakt, zag ik maar even oneerbiedig. Hè. Je kan je misschien nog herinneren dat de minister-president naar de VVD-fractie moest komen om als een kleine schooljongen van de grote fractievoorzitter Sophie Hermans een pittig gesprek aan de broek te krijgen. Hij moest zelfs nog wachten in een kamertje totdat hij naar binnen mocht in de fractie. Dat hele circus wordt opgetuigd om maar aan te geven, kijk, ons is het onderwerp serieus nemen. Ja. En dat is vooral veel uiterlijk vertoon en weinig concreet en inhoud. En nu zag je dat er wel op bepaalde punten in ieder geval wat beweging lijkt te gebeuren. En dat staat daar wel. Snakten ze naar. Wat zeg je? Daar snakken ze naar. Daar snakken zij naar. En het staat er ook wel erg in schil contrast met de manier waarop er ook binnenlands natuurlijk over Rutte momenteel bericht wordt. Van, nou, het is een leugenaar en moet weg. Terwijl als je kijkt naar de jongste Ipsos-peiling, de VVD, ondanks alles opnieuw de grootste is geworden. Dus dat geeft ook wel een beetje een kortsluiting aan tussen het sentiment wat men elkaar in Den Haag ook een beetje aanpraat en wat misschien in het land momenteel leeft. Ja, is het zo? Nee, Nijpels, want ik zag u lachen. Ja, nou is Wouter een begenadigde acteur natuurlijk, maar daar lacht u niet om. En een goede parlementaire verslaggever natuurlijk ook. En ook heel lastig voor heel veel partijen, ook voor mijn partijen, de VVD. Het aardige was trouwens dat vandaag in jouw krant, daar stond een prachtig artikel ook van Petra de Koning. Dat ging over de emoties van Rutte. En ja, ik las beide artikelen vanochtend. Ik dacht dat bij elkaar is dan een prima feuilleton. Ja, want even misschien aardig om te vertellen wat Petra de Koning signaleert, is als het gaat om hoe Rutte met emoties omgaat. Nou, daar kunnen jullie beiden denk ik over meepraten. Als het gaat om enthousiasme, dat kan die fantastisch. Als het gaat om verdriet, dan stagneert het eigenlijk het uiten van gevoel. Hij kan het niet uiten. Ja, dat kwam vorige week, omdat natuurlijk bij het debat kwam het ook weer naar voren over Groningen. Dat vuilbrief, die moest voortdurend zijn verdriet wegslikken. En Mark was net niet in staat om die emotie een beetje aan te raken. Is dat ook echt zo? Heeft hij dat ook gewoon minder? Hij heeft wel emotie, hij heeft er moeite mee. Dat zegt hij ook zelf. Ik hou er niet van om emoties naar buiten te tonen. Ja, dat zit in je karakter of niet. Maar in de politiek speelt dat natuurlijk iets anders. De mensen willen in het land willen toch zien dat je mededogen hebt. Je kunt daar schuld op je nemen, maar je moet dat ook uitstralen. Want het verschil is natuurlijk, je kunt zeggen, ik heb daar moeite mee om dat te uiten. Maar op het moment dat daardoor je verhaal ongeloofwaardig wordt en mensen het idee hebben, ja, je zegt wel sorry, maar ik geloof er niks van. Ja, maar het is jarenlang al zo. Dat zit in iemands karakter. Dat kun je ook niet veranderen. Ja. Je kunt iemand niet als een soort clown dresseren dat hij de tranen loslaat op het moment dat dat mogelijk is. Ja, als het niet authentiek is, Wouter, dan wordt daar ook direct doorheen geprikt. Waarschijnlijk. Wat Wouter zegt, vind ik wel interessant. Even over het buitenland. Mag ik eerst antwoord op mijn vraag? Mag u? De vraag was, als iets niet authentiek is, dan wordt daar meteen doorheen geprikt? Of zeg je nou, geef hem een lesje erin? Ik zit dat toch misschien ook niet altijd hetzelfde in op dit onderwerp. Omdat ik ook wel bewindspersonen de afgelopen jaren heb zien snikken voor in het katheder in Vakka, waarvan ik dacht, die is wel op afroep beschikbaar geweest. Kijk, de man is zoals hij is. Hè. Je ziet het ook in die filmpjes bij bijvoorbeeld Jair. Dan is het lachen, gieren, brullen. En ik zit dan toevallig in zo'n studio en dan zie je dat hele publiek, die vindt dat prachtig. Dat is heel interessant. Hè. Dat ik zit daar van, jeetje, wat beschamend dat hij zelfs over het migratieprobleem er één groot jolig item van maakt met Jair. Ja. En die hele zaal die zit te lachen. Dus dat geeft ook maar weer aan van, ik ben eigenlijk geneigd, ik vind sommige dingen moet je wel echt serieus aanvliegen. En dan gaat het me helemaal niet om of hij wel of niet emotioneel is over wat er in Groningen is. Het is gewoon van, wat is je verantwoordelijkheid geweest? En ben jij degene die het op kan lossen? En hoe verhoud je tot de kritiek die er, denk ik, terecht vanuit de Kamer ook klinkt? En of je daar dan veel deemoed. Dat is een tijdje in de mode geweest, maar op een gegeven moment denk ik, het moet ook gewoon zakelijk zijn. Hoe verklaar je dat verschil? Wat jij aangaf, ik weet niet of dat was waar meneer Nijpels ook op door wilde gaan, dat er dus in de peilingen weer vooraan staat dat men dus nog steeds wat jij ook schrijft, kritiek wordt als snel als bashing ervaren. Nou, dat hoor en dat zie je ook. Mensen zijn toch buiten het politieke en denk ook journalistieke werkelijkheid op de Twitter-democratie. Hè? Want als je dat medium opent, dan zie je eigenlijk ook vrij unisono dat het in Den Haag allemaal eigenlijk niet deugt. En zeker niet dit kabinet en al helemaal niet Mark Rutte. Maar dat veel mensen ook gewoon de balans opmaken en ook vaak gewoon kijken naar hoe gaat het met mijn leven? Ik denk dat sowieso voor een eventuele verwijdering van Rutte uit het torentje dingen een rol spelen van wie is eigenlijk het alternatief? Ja. Welke partij kan een alternatief er tegenoverstellen? Of komt het uit zijn eigen club? Nou, blijft ook uit. Dat mensen denken, het is misschien niet mijn droomkandidaat, maar liever hem dan Jesse Klaver, Wopke Hoekstra of Lilian Marijnissen. Arjen Verduin. Ja, nee, ik denk dat je niet te snel de illusie moet hebben dat je zeg maar de Rutte-bashers en de mensen die nog overwegen om te stemmen, dat je die zeg maar in één ton kunt krijgen. Het is natuurlijk zo dat, wat is het, vier op de vijf Nederlanders stemt niet op Mark Rutte. Zeker, ja. En nou ja, die hebben daar legio redenen voor. Maar het is wel, want Wouter schrijft dat vanochtend in zijn commentaar, dat ook terechte kritiek, gewoon feitelijke kritiek, wordt weggezet als Rutte-bashing. En ik herken dat ook wel, als we het soms hebben over het Groningen gasdossier, waarin natuurlijk letterlijk conclusies staan over wat hij niet goed heeft gedaan als premier. Dan krijg je ook volop reacties, zijn we weer lekker Rutte aan het bashen. Ja, je ziet ja maar dat die verdediging is in zekere zin logisch. En omdat die man er al zo lang zit en bepaalde zwaktes in zijn bestuursstijl hebben zich royaal geopenbaard inmiddels. Ja, dat gaat zich natuurlijk ook herhalen. Dus dat wordt in zekere zin monotoon. Maar op zich de, zeg maar de aanmerking van dit is weer bashing. Ja, daar hecht ik niet zo heel veel waarde aan. Omdat het uiteindelijk toch gewoon om de inhoud moet gaan. Ja, wat is er verkeerd gegaan en waarom? En wat is er goed gegaan? Je ziet het ook bij Sigrid Kaag. Hè? Op een moment dat er kritiek is op Sigrid Kaag als minister van Financiën, dan gaat de vrouwenhaatkaart wordt al snel tevoorschijn getoverd. Hè? De reacties op mensen die zeggen van, nou ja, het is misschien niet het nieuwe leiderschap wat was beloofd. Of misschien is het ministerschap van Financiën nou niet echt iets wat haar op het lijf geschreven is. En had ze misschien haar talenten toch in de buitenlandse zakenhoek moeten beproeven, ook in dit kabinet weer. Dan wordt al heel gezegd van, dan die vrouw heeft het zo moeilijk. Het is zo zielig voor haar. En kijk eens, en die kinderen hebben nog wat over gezegd. Maar daar staat wel parallel aan dat er wel veel op haar op die manier ook. Zeker, zeker. Maar omdat dat zo vaak klinkt, ga je op een gegeven moment, denk ik dat je altijd ervoor moet waken, zeker bij een politicus, dat iemand bij voorbaat onfeilbaar wordt getoond. Dus zelfs ook bij Rutte, op een moment dat er terechte kritiek is, waarvan ik vind dat die echt geleverd moest worden, ook zeker op dat Groningen dossier, maar op een heleboel andere dossiers ook, maar al heel snel naar het idee wordt gegrepen van, ja, we zijn nou eenmaal gewend dat het niet deugt. Moties van wantrouwen waren het? Je had beschreven? Ja, de tientallen. Niet voor Rutte, maar ook voor anderen. Dat ook op een gegeven moment geen indruk meer maakt. Nee. Het is een soort. En dan gaat Rutte dan ook heel die veegt het even van zijn schouder en gaat de volgende dag door alsof er niets gebeurd is. Dus dat is ook. Ja, je moet denk ik daar ook wel voorzichtig mee zijn. Van elke keer maar moties van wantrouwen maken geen enkele indruk meer. En holt ook de enige of een van de weinige noodremmen die je ook als parlement nog hebt op een gegeven moment dat er echt wat speelt om dan aan de bel te trekken. Ik weet niet meer wie wij nou hier aan tafel hadden zitten een tijdje geleden. Maar die zijn kind die zei, ja, die kent alleen maar Rutte als premier. En dat is eigenlijk heel fijn als je een fout maakt. Eigenlijk kan alles kan. Je wordt toch niet op afgestraft. Ja. Dus wat maakt het uit? Als je een keer de waarheid niet zegt, maakt niet uit. Ja. Wat geef je mee, meneer Nijpels? Hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, ik weet niet of kinderen van 12 jaar of die echt. Nee, maar dat alles afgeleid. Alles afgeleid. Maar het is natuurlijk ook zo. We hebben dat natuurlijk ook met Amerikaanse presidenten gehad. Neem Bill Clinton. Die kon zich ook van alles en nog wat voor oorloven op een heel ander terrein. Ja. En die redde het ook altijd mee. En je kunt Rutte moeilijk kwalijk nemen dat hij opgewekt alle politieke ellende van zijn schouders laat afglijden. Wat dat betreft is het natuurlijk fenomeen. Even terugkomend wat. Ja, want u wilde nog iets zeggen. Nou, over dat buitenlandverhaal. Het is natuurlijk, je ziet heel dikwijls dat leiders die binnenlands problemen hebben, dat die naar het buitenland betrekken. Want jouw eigen premier, in welk land dan ook ter wereld, die in het buitenland andere premiers doet, dat is altijd interessant. Want die ontmoet dan toch een leider. Dus dat zal al wat voorstellen wat dat betreft. En ben ik met Wouter eens dat het natuurlijk als premier is het altijd aantrekkelijk als je een rol kunt spelen in het buitenland. Zeker op het moment dat je in je eigen land dat probleem hebt. Dus niets menselijk is een politicus vreemd. Nee, dus dat ziet u ook wel, dat nu gebeurt. Ja, nou, je ziet datzelfde effect ook bij ambtenaren die werken bij buitenlandse zaken. Dat vind ik altijd heel grappig om te zien. Die zeggen altijd hoe goed onze ministers of van buitenlandse zaken of premier het doen in het buitenland. Ja, dat is natuurlijk, als je werkt voor een minister die het niet goed doet, dan gaat dat ook op jou af. Ja. Dus heb je er alle belang bij om te zeggen, kijk eens, onze minister van buitenlandse zaken, voor onze premier, die maakt een fantastische indruk in Brussel. Iedereen buigt en knipt. Dus dat hoort ook een beetje bij het politieke. Ja. Maar bestel. Wordt er in het buitenland heel anders tegen Rutte aangekeken dan hier? Nou, ik ben toevallig een paar maanden geleden bij de Europese Raad geweest van maart. En als je dan journalisten, maar ook andere premiers in de omgang met Mark Rutte ziet, ja, die vinden het echt een belangrijke man, omdat hij er al zo lang zit. En hij heeft veel meer gewicht in de schaal te leggen, veronderstelt men, dan iemand die 2 maanden premier is of een jaar premier is. Ik vind dat, ja, ik weet niet of het in de praktijk echt zo werkt, want ik zit niet bij die Europese Raad aan tafel. En daar kan je het eigenlijk pas echt bepalen. Het moeilijke daarvan is, daar zitten alleen maar de premiers en de presidenten. Dus daar zijn ook weinig getuigen bij. Maar hij blijft natuurlijk staan. Hij is heel goed in de omgang in de menselijke omgang. Ja, en daarmee hebben wij. Jouw commentaar wel grappig. Wat een kopje koffie, een goede maaltijd en de kracht daarvan, wat hij daar allemaal voor elkaar mee krijgt. Ja, dan neemt hij Macron mee naar Puntjak en dan zorgt hij dat er goede wijn komt. En dan zelfs dat er een ambtenaar van Buitenlandse Zaken het toilet besprenkelt met parfum. Dat wist ook niemand, maar u hoorde het hier als eerste. om alleen maar toch achter de schermen een sfeer te creëren waar de president zich op zijn gemak voelt en ze met elkaar eruit kunnen komen. Kom toch altijd in het toilet terecht, hè? Op de een of andere manier. Kom jij ook wel eens, toch? Soms. Maar Rutte is natuurlijk heel handig. Maar ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment telt natuurlijk ook gewoon de macht van echt grote landen in zo'n overleg. En ik denk dat Rutte zich daar vooral heel slim doorheen manoeuvreert. Nou, zeker sinds het vertrek van Groot-Brittannië eruit natuurlijk Nederland een bondgenoot kwijt was en toch zelf harder aan de bel moest trekken op het Europese niveau voor de agenda. En rondom het VVD-congres werd het natuurlijk ook wel geopperd op een gegeven moment bij Rutte van rondom de asieldeal, als het niet lukt, dan laat het kabinet maar klappen. En toen refereerde hij ook weer aan hoe belangrijk hij was, internationaal gezien, dat men zijn leiderschap internationaal nodig had. Wat dat betreft is het heel interessant om te weten om wat er nu is gebeurd op het terrein van asiel. Of dat genoeg is om de achterban van de VVD te contenteren. Ja. Zie je, een congres gaan we echt niet meer bij elkaar roepen. Maar wat denkt u? Voor de zomer. Ik denk dat dat wel meehelpt bij uiteindelijk de beoordeling van mensen die zeggen dat de VVD of dat Rutte te weinig heeft gedaan. En er ligt natuurlijk ook iets op tafel. Maar goed, dat is de afweging van wat ik hoop maar een klein splintertje binnen de VVD is. Namelijk die vinden dat het asielbeleid niet deugt. Ja. Wat denk jij, Wouter? Ja, ik denk dat het heel erg gaat helpen. En het goede voor het prettige voor de VVD is dat het volgende congres pas in november is. Dus ze hebben nog wel even de tijd. Maar het was misschien iets beter verlopen afgelopen, het was 2 weken geleden, als die verschijningen in Tunis en Marokko toen al waren geweest. Ja, dus dat was voor Tijn wat ongelukkig. Maar dat was ook wel grappig. Te eisen dat er voor de zomer een beslissing moet worden genomen, terwijl er natuurlijk helemaal geen congres van de VVD is. Dus die beoordeling is, wat jij zegt, sowieso pas Ja, maar ik moet nu ook in één keer denken aan kort voor de verkiezingen met Turkije. Met het uitzetten van, wat natuurlijk ook zijn precies, maar dat internationale allure. En daar heeft hij toen ook gewonnen. Hoe afhankelijk je als politieke leider ook bent van het toeval. Want Mark Rutte heeft 2 keer het geluk gehad, gelukkig. 1 keer met die minister. Ja, dat is het geluk van een premier, want dat heeft niet iedere politieke leider. En de tweede keer was corona, dat net op tijd kwam. Dus events. Dus eigenlijk is hij helemaal niet zo'n goede premier, maar hij heeft iedere keer de mazzel. Is dat het? Nee, hij heeft de mazzel. Hij heeft Rutte besje. Nou wordt het besje. Ja, hadden nog allemaal andere dingen eigenlijk op het programma staan. Maar ik vond dit ook interessant om te bespreken. Dat gaat soms zo. Het is er al wel, namelijk. Dus zit erop weer. Dank. Okay. Voor nu. Wouter de Winter, Arjen Fortuyn. Tot snel weer. NPO Radio 1. Michel Koenen is namelijk hier voor het laatste nieuws. Geldproblemen zorgen voor slechtere prestaties op school, zeggen het Jeugdeducatiefonds en ABN AMRO na onderzoek. Bijna 4 op de 10 kinderen groeit op in een gezin waar wordt bezuinigd op de basisbehoeften. Ze hebben hulp nodig, anders halen ze een lagere CITO-score en dalen hun onderwijskansen, stelt het fonds. Het C2000-systeem waarmee de hulpdiensten met elkaar en de meldkamer kunnen praten lag er vannacht weer enkele uren uit. De storing was van middernacht tot iets na 3 uur, meldt Hart van Nederland. De oorzaak zou liggen in een datacentrum. De vakbonden zijn woedend vanwege de nieuwe storing. Ze klagen al jaren dat C2000 niet goed functioneert. Een zwemmer die in de problemen kwam in de Vinkeveense plassen is overleden. Gisteren werden 2 zwemmers uit het water gehaald. De ene werd door omstanders gered, de ander door de brandweer. Ze werden allebei naar het ziekenhuis gebracht, waar 1 van hen dus is overleden. En de Eerste Kamer vergadert vandaag voor het eerst in de nieuwe samenstelling. De senatoren kiezen een tijdelijke voorzitter. Pas over 2 weken dan maakt de Senaat een definitieve keuze. De BBB is de grootste partij, die levert meestal de voorzitter. Michel, dankjewel. Gaan we weer naar de verkeersinformatie. Tim Schaap. Het rijdt nog altijd langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer langzaam rijden met een kwartier vertraging. Komt uiteraard door de afgesloten Haringvlietbrug in de A29. En de A17 hield er ook behoorlijk vast vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder 3 kwartier vertraging. Dan nog even naar een ongeluk op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hattemerbroek zijn 3 rijstroken dicht. Daarom een kwartier vertraging vanaf Zwolle Centrum. Tot 11:30, Hélène Plag. De architect moet zich meer gaan roeren in het woningdebat. Zo wordt gesteld in het toonaangevende jaarboek Architectuur in Nederland. Want beleggers, projectontwikkelaars, makelaars, die stemmen horen we wel. Maar die van de architect dus veel minder. Ed Nijpels hoorde u al bij ons in de uitzending. Hij is onze spraakmaker vanochtend en was in de jaren 80 minister van Volkshuisvesting. En Nienke Happel is hier ook architect en medeoprichter van Happel Cornelissen Verhoeven Architecten. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Voelde jij je ook aangesproken hierdoor? Ik voel me wel aangesproken, ja. Zeker. En komt hier ook om een ferme oproep te doen van wij moeten ons meer laten horen in die zin. Een ferme oproep, maar ook een genuanceerd geluid, denk ik. Want ja. Hoe komt het eigenlijk dat we zo weinig gehoord worden? Ja, nou, ja. Dat hoop ik na 11 uur graag van jullie te horen. En de wachtlijst van de speciale syndroompoli van het Erasmus MC voor patiënten met een zeldzaam syndroom en een verstandelijke beperking loopt op. Veel te ver loopt u op. Internist Laura de Graaf Herder plaatste een noodkreet op LinkedIn. En daar gaan we zo meteen veel uitgebreider op in. Maar nu eerst. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Met uitzendkracht Anne van der Veen. Anne, jij bent naar Den Haag getogen. Vertel waarom. Ja, ik ben er zelfs al een tijdje en ik sta te staren naar het... wordt hier naast me gelachen. Ja, te staren, te kijken, hoe noem je dat? Naar een kruispunt hier bij de Bezuidenhoutseweg. Nu gebeurt er even niets, maar we hebben al best veel gezien. Maar dat gaan we straks vertellen. Ik sta hier niet in mijn eentje. Ik sta hier met Gert-Jan Wijlhuizen. Hij is psycholoog bij het SWOF. En het SWOF doet wetenschappelijk onderzoek naar de verkeersveiligheid. En waarom sta ik hier nou? Nou, dan moet ik natuurlijk eerst naar onze spraakmaker, Ed Nijpels. Vertel eens, wat doe ik hier en waarom ben ik hier? Ik ben buitengewoon geïnteresseerd waarom we zo weinig doen aan het ronduit asociale gedrag van fietsers. Bijvoorbeeld in de stad waar ik woon, Amsterdam. Levensgevaarlijke situaties en voor de fietsers zelf, voor de voetgangers, maar ook voor de automobilist die opeens moet uitwijken. Dus waarom zijn we niet in staat om aan dat asociale gedrag iets te doen? Nou, dan gaan we beginnen met aanname 1. Meneer Wijlhuizen, zijn fietsers asociaal? Asociaal? Nou, dat zou ik niet meteen willen zeggen, want we zijn allemaal fietsers. En de term asociaal zou betekenen dat we allemaal op de een of andere manier buiten de sociaal... hinder elkaar opleveren. Kijk, dat fietsers voor elkaar wat hinder opleveren in het verkeer, ja, dat is wel een gegeven, dat kan ik wel zeggen. Maar of dat een welbewuste manier is om je te verzetten tegen alle andere weggebruikers, dat vraag ik me af. Kijk, als je kijkt wat in het algemeen, zeg maar, moet je zeggen dat als fietsers bewegen, dan kost het energie, dat weet iedereen. En als je als fietser dat doet, dan wil je zo min mogelijk energie aan het fietsen zelf kwijt zijn en zoveel mogelijk energie aan andere dingen kunnen besteden. Wat betekent dat? Dat fietsers over het algemeen geneigd zijn de kortste route te nemen. En dat is één ding. En het andere is dat ze willen doorfietsen. Dus ze willen niet stoppen. Want als je eenmaal gestopt bent en je moet weer optrekken, dan moet je allerlei handelingen verrichten. En je moet weer op gang zien te komen. Dat kost energie. Dus iedereen is geneigd om door te fietsen. En dat levert elkaar wel eens een beetje hinder op. Ja. U noemt dat niet asociaal. U noemt dat minder netjes misschien. Maar we kunnen onszelf niet helpen, want we willen aan de gang blijven. Ja. Ja, we willen gewoon onze beweging voortzetten. Dat is het meest prettig. En het betekent dus dat als anderen daarvoor in de weg komen te staan... We zagen het hier net op het kruispunt, bij een verkeerslicht. Mensen moeten zich opstellen. Dan komen er veel fietsers en die blokkeren in zekere zin, omdat er geen ruimte is, de doorgang voor andere fietsers. De mensen die eraan komen zullen zeggen, nou ja, dat is nou sociaal. Die staat gewoon in mijn fietspad. Hoe kan dat nou? Ja, nou, dan kun je dat voorstellen dat mensen dat niet wel bewust doen, want ze kwamen gewoon aan fietsen om, als dat licht op groen komt, gewoon weer door te gaan. In die tussentijd stonden ze wel even in de weg, dat is absoluut zo. Ja. Ze stonden in de weg, maar het is niet asociaal. Nee, dat is niet meteen asociaal. Dat is gewoon dat is gedrag wat iedereen vertoont, al dan niet bewust. Ingegeven voor een deel, zeg maar, door hoe het hier ook ontworpen is. Want er is niet zo heel veel ruimte voor fietsers om hier voor zo'n verkeerslicht op te stellen. Dus je staat al snel een beetje in de weg. Maar is er wat aan te doen? Stel dat we hier nu boetes zouden uit gaan delen voor iedereen die door rood fietst. Nou, we hebben al meerdere mensen door rood zien fietsen, dus ja. We zouden er rijk van worden. Zou dat helpen of moeten we andere oplossingen zoeken? Dat is wel grappig, want we staan hier al even, maar er stond hier net een politieagent, hè, die stond te spreken met een fietser. Ik heb niet de aanleiding gezien, maar dat was duidelijk een gesprekje wat ze hadden over incorrect fietsgedrag, schat ik zomaar in. Dus wat dat zal betekenen voor het fietsgedrag van deze meneer in dit geval. Voor de rest van zijn leven zou ik niet willen weten. Dat weet ik niet. Maar dat is natuurlijk, er zijn zoveel fietsers die je zou kunnen aanspreken. En 5 minuten later ben je het weer vergeten. Dus daar, zeg maar, boetes en aanspreken. Het is op zich wel goed om mensen aan te spreken op hun gedrag. Maar het effect ervan zal niet zijn dat er grootschalig ander gedrag vertoond zal worden. Het effect zou groter zijn als we de fietspaden wat veiliger zouden maken. Nou ja, kijk hier. Nou, ik noemde net natuurlijk al de opstelruimte. Als je wat meer opstelruimte hebt, dan gaan mensen automatisch minder in de weg staan. En we hebben natuurlijk ook te maken met, want dat is een ander soort gedrag. Hè, dat is het inhalen. En dan vlak langs iemand inhalen, waardoor die schrikt. Ja, dat heeft ook te maken met hoeveel ruimte we de fietsers hebben gegeven. En de stedelijke omgeving is er ruimte beperkt. Hè, dat is natuurlijk zo. Maar als fietspaden breder zouden worden, zouden mensen ook wel een wat ruimere bogen om elkaar heen kunnen maken. Laten we even teruggaan naar onze vraagsteller, meneer Nijpels. Die zegt, fietsers zijn asociaal. Denkt u dat meneer Nijpels, hè, we noemen het nu niet meer asociaal, maar ook wel eens wat minder netjes is op de fiets? Ik op deze plaats wil ik zeggen, hij maakt heel uit van de samenleving. Hij is net zo goed mens als alle andere mensen. Dus als ik het zo even in het algemeen, dan is hij daar niet helemaal verschoond van. Nee, dat kan ik me zo voorstellen. Iedereen doet het. Ja, bewust of onbewust, ik zei het net al. Ja. Nou, zullen we het eens even aan hem voorleggen. Doet u het stiekem zelf ook? Kan u zichzelf ook niet helpen, meneer Nijpels? Het lijkt erop alsof degene die u interviewt, die overigens een buurman van mij is op mijn kantoor in Den Haag, of die op een andere planeet is geboren of leeft. Want als je toch maar even een half uur in Amsterdam hebt rondgelopen, dan gaat het niet om te kleine fietspaden. Het gaat over mensen die door het stoplicht heen rijden. Gaat het om snelle bezorgers die gemotoriseerd alle verkeersregels noteren. Gaat het om... Je wordt ook van je sokken gefietst. Ook elektrische fietsen, elektrisch, die veel te hard gaan. Dus het is echt een mistoestand. Dus ik vind dat te zeggen dat het ligt aan de fietspaden, vind ik te vergoeilijkend. Benoem het gewoon. Ik begrijp wel het probleem. Namelijk, moet je het allemaal gaan vervolgen? Kun je bekeuringen uitdelen of niet? Maar nu is het zo dat je kunt straffeloos kun je mensen op een zebrapad kun je overrijden. En er gebeurt helemaal niets aan. Dus het is echt een groot probleem. Het is niet voor niks dat ik een van de wethouders heb ik uit Amsterdam horen zeggen, want het zou mooi zijn als we de snelheid van elektrische fietsers zouden kunnen beperken. Want ook die, je kunt geen inschatting meer maken van hoe snel een fietser bij jou is. En dat is ook voor voetgangersgevaar, maar ook voor de fietser zelf. Dat is dan niet zozeer asociaal als wel dat we met zoveel verschillende snelheden te maken en dat lastiger inschatten is. Nou, maar bij asociaal bedoel ik ook niet alle fietsers natuurlijk, maar de mensen die zich asociaal gedragen. De fietsers die zich asociaal gedragen. En ik fiets zelf ook nog sterker. Ik rij op een elektrische fiets. En ik moet ook voortdurend links en rechts rond me heen kijken of ik niet door mijn vrienden met de elektrische fiets van mijn fiets wordt gereden. Want Anne, daar zit wel een verschil ook in beleving in. Dat waar meneer bij jou heeft het over wat incorrect. Als iedereen het doet, is het kennelijk niet asociaal. Een beetje hinder. Terwijl dat hier toch wel anders wordt ervaren. Ja, ik hoor het. Meneer Nijpels heeft toch een beetje moeite mee dat u het een beetje vergoeilijkt. Dat u zegt, we kunnen onszelf niet helpen. Hij wil maatregelen, boetes, meer dat de elektrische fietsen minder snel gaan. Hij wil gewoon dat er wat gebeurt. Kan u zich dat voorstellen? Ik kan me wel voorstellen dat dat een eerste reflex is. Maar als je dan nog eventjes dat even laat rusten, zeg maar, die eerste reflex, dat die tot rust komt, dan moet je ook gaan nadenken over structurele aanpak. En als je dan deze richting zoekt, dan denk ik niet dat het heel succesvol kan zijn. Dus dan moet je toch eens een goede studie maken van het gedrag van de fietsers in de ruimte die ze hebben gekregen. En dan zou je toch veel meer moeten neigen naar dat je de omgeving gaat aanpassen op het type gedrag. En de grondslag, hè, van dat gedrag, wat ik al noemde. Om te zorgen dat mensen elkaar niet in de wielen rijden. Ik hoor toch nog wat gesputter in de studio. Zeker. Ik zou de meneer van het Sof, hij is een buur van mij. Ik zit bij de Sociaal-Economische Raad als kroonlid. En het kantoor van meneer is naast mij. Ik zou hem graag een keer willen uitnodigen om bij mij een uurtje in Amsterdam te rijden. Gaan we rond de Weteringshans. Dat is een mooie pannenkoektent. Daar bied ik u een pannenkoek aan. En moet u eens met mij gaan kijken wat er allemaal voor ellende op de Weteringshans in Amsterdam plaatsvindt in een uurtijd. Nou, ik breng de uitnodiging over. U bent buren, want meneer Nijpels is natuurlijk ook van de SER. Nou, die uitnodiging kan ik wel stellen. Die wordt vast aangenomen. Die meneer hier naast mij is vast ook dol op pannenkoeken. Dus dat gaat goed komen. En dan maar hopen dat de mensen zich een beetje gaan gedragen. Hè? Tot nu toe gaat het hier redelijk goed. Daar ging het om in ieder geval. Dankjewel, Anne, van het Spraakmakers uitzendbureau. Dus morgen dan zijn we in Vraneker om het over iets heel anders te hebben. Het leger. Nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Enkele dagen geleden lazen we op LinkedIn een noodkreet van internist Laura de Graaf Herder. Ze schreef: hoe leg ik aan nieuw aangemelde patiënten en hun ouders of begeleiders uit dat we een wachttijd hebben van 2 jaar? Ik vind het zelf ook te gênant verwoorden. We hebben het hier over patiënten die zich aanmelden voor de nieuwe syndroompoli die Laura een paar jaar geleden opstartte en waar mensen met een zeldzame erfelijk syndroom terecht kunnen. Laura, met welk gevoel beschreef je dat stuk? Nou, pure frustratie eigenlijk. Ja. En dat speelt al heel lang. Ik ben in 2015 begonnen met die poli. En ja, de reden daarachter is eigenlijk dat deze patiënten steeds vaker de volwassen leeftijd bereiken. Hè. Dus voor de kinderen met genetische syndromen is vaak een hele goede poli al voorhanden. Want het gaat echt om zeer zeldzame syndromen. Per syndroom zijn ze zeldzaam, maar met z'n allen zijn het eigenlijk geen zeldzame patiënten meer. Ja. Er zijn denk ik naar schatting 10.000 patiënten in Nederland met een zeldzaam syndroom. Ja. En het moeilijke van die syndromen is dat deze kinderen hebben vaak en orgaanproblemen, bijvoorbeeld nier, leverproblemen, en een probleem in de hersenen, vaak epilepsie of een verstandelijke beperking. En daarom hebben ze echt die multidisciplinaire zorg nodig. Dus een heel team om ze heen. En voor kinderen was dat er wel. En daardoor gaat het met die kinderen heel goed. En bereiken ze de volwassen leeftijd. Waar ze voorheen eigenlijk overleden op de kinderleeftijd in heel veel van de gevallen. Maar die volwassen zorg, ja, die is eigenlijk niet zo geregeld. Nee, precies. Toen ik dat hoorde, ik begreep daar eerlijk gezegd helemaal niks van. Nee. Denk ik, tot je 18e is dat dus goed geregeld. Ja. Dat er dus een leger aan zorgverleners voor jou klaarstaat. En op het moment dat je 18 wordt, hebben we dat niet op die manier geregeld. Nee, klopt. Dat is eigenlijk heel gek. Ja, dat is ook heel gek. En nou ja, het is deels gek. Het is natuurlijk een nieuwe generatie volwassenen. Hè? Dus voorheen bereikten ze vaak niet de volwassen leeftijd. En je hebt sinds een jaar of 25 de speciale kinderartsen EAA. Dus kinderartsen voor erfelijke en aangeboren aandoeningen. En die zorgen zo goed voor deze kinderen dat ze natuurlijk langer leven. En dat is op zich heel goed nieuws. Maar dan moet er natuurlijk wel volwassen een vervolg komen voor deze mensen. En dat is gewoon wat mij betreft echt veel te langzaam gaat. Ja, en dat is wat jij wel bent gestart. En waarvan je nu ziet dat is duidelijk behoefte aan. Want het leidt helaas, kijk, het is heel fijn dat het er nu is, maar omdat het er nog veel te weinig is, leidt het dus tot die wachttijd. Terwijl het enorm van belang kan zijn. Daar kan jij over meepraten, Elise Zegwaard. Jouw zoon, Vasco, die is daar ook. Jullie zijn naar Laura toegegaan, naar de poli. Hij is 20 jaar en heeft het Prader-Willi-syndroom en een lichte verstandelijke beperking. Wat merk je daarvan in zijn dagelijks leven? Want ik denk niet dat iedereen het syndroom kent. Nou, het grootste kenmerk is dat ze veel meer vetweefsel hebben en veel minder spierweefsel. Daarbij is er een ongeremde eetlust. En dan krijg je dus vanzelf dat je gauw veel te dik wordt. Dus daar moet de hele tijd op gelet worden. Okay. En los daarvan, die eetlust, word je gauw te dik. Dus kunnen daar allerlei ouderdomsziekten al op jonge leeftijd voorkomen. Maar daar spelen dan ook de lichtverstandelijke beperking, gedragsmoeilijkheden en angst en onrust een rol. Plus allerlei problemen in de hormoonhuishouding. Ja. Dus je hebt inderdaad heel veel artsen en andere professionals om je heen. Wat in de tijd toen tot 18 jaar uitstekend geregeld was. Maar goed, nu is die 20. En wij konden, ja, toen die 18 werd, dan krijg je te horen, ja, nu is die 18 en dan houdt het op. Maar wat gebeurt er dan? Ja, goed, je ziet dat natuurlijk wel aankomen. Dus ja, wat konden wij doen? Dat heb ik met heel actieve betrokken kinderartsen besproken. Van ja, je kunt naar een arts voor verstandelijk gehandicapten in de regio gaan. Maar die zijn er veel te weinig. Dus ook daar zijn lange wachtlijsten. En ik dacht zelf, van heb je wel een arts die veel weet van de zorg en de mogelijkheden in de regio, maar die kent het syndroom niet. Nee. Of ja, misschien een heel klein beetje, maar je moet bij de bron van de kennis zitten. Ja, dan is er maar één mogelijkheid in Nederland. En dat is de poli van dokter Laura de Graaf. Dus daar hebben wij ons voor aangemeld. En daar zijn wij heel blij mee dat wij daar naar Rotterdam toe kunnen rijden. Want wat heeft het voor Vasco gebracht dan? Hij is 20. We zijn, het geeft een duidelijkheid. Hij wordt ook aangesproken door een arts en verpleegkundige en anderen die snappen wat het syndroom inhoudt. Mm-hmm. Met een licht verstandelijke beperking is het prettig als ze ook snappen wat jij hebt, hoe je benaderd kan worden. Maar ook heel praktische dingen. Wij zijn ooit bij een oogarts geweest die zei: sorry, mijn spreekuur loopt uit. Ik moet nog even lunchen. En die pakte ze chocoladebroodjes. Als je dat doet met iemand met een ongeremde eetlust voor je neus, dan kan je dat hele spreekuur verder wel vergeten. Ja. Dus het is heel fijn dat er niet alleen de inhoudelijke zorg is, maar ook de hele benadering van de mensen met Prader-Willi in ons geval, maar ongetwijfeld ook van de andere zeldzame aandoeningen, dat die worden, op hun waarde worden geschat. Ja. Want dat is wel wat jij aangeeft, Laura. Weet je dus voor de latere leeftijd zijn ook dingen nog niet bekend. Omdat nu deze kinderen wel volwassen worden en hopelijk nog lang in relatief goede gezondheid door kunnen. Maar dat is nog allemaal niet bekend. Nee, dat klopt. En dat is ook precies waarom je waarom we ook onderzoek doen naast de spreekuren. Dus van iedereen met syndroom die hier bij ons komt, dat zijn nu 1100 mensen in totaal, vragen we ook toestemming om de gegevens bij te houden. Hè, van welke problemen spelen er nou op de volwassen leeftijd? Wat zien we voor bijwerkingen, onverwachte bijwerkingen van behandelingen ontstaan? Wat gebeurt er eigenlijk op volwassen leeftijd? Want als je weet wat normaal is voor een syndroom op volwassen leeftijd, dan weet je ook wat niet normaal is en wanneer je dus in moet grijpen. Er zijn gezondheidsproblemen die horen gewoon vast bij dat syndroom. Dus dan moet je daar niet allerlei ingewikkelde diagnostiek op gaan doen of moeilijke onderzoeken om erachter te komen waarom iemand bijvoorbeeld een leverprobleem heeft. Want als je weet dat dat bij dat syndroom hoort, dan hoef je niet al die belastende onderzoeken iemand aan te doen. Maar dan moet je dus wel eerst weten dat het erbij hoort. Maar op volwassen leeftijd. En dat is wat we proberen. Iedereen heeft toch een dossier, zeg maar. Dus daar staat dat syndroom toch in. Dan zou ik denken, dan wordt die kennis toch doorgegeven aan hun volgende arts. Maar het syndroom is zo complex dat er weinig artsen zijn die van alle invalshoeken de kennis hebben. En de artsen die wij meemaken, buiten die poli om, denken allemaal vanuit hun eigen ervaring. En die is natuurlijk heel belangrijk op dat ene punt. Maar dat wil niet zeggen dat met de spierslapte die daar ook nog meespeelt bij een Prader-Willi-syndroom per se het goede advies is. Ja, plus er zijn natuurlijk problemen die nieuw ontstaan op de volwassen leeftijd. Daarvan moet je weten, in grotere groepen patiënten, van zie je dat nou bij iedereen met dat syndroom? Dan kan je zeggen op een gegeven moment, het hoort erbij. Maar je moet dus eerst weten wat normaal is. Dus het natuurlijk beloop van een syndroom moet worden vastgelegd voordat je bijvoorbeeld richtlijnen kunt gaan maken. Hè, wanneer moet je ingrijpen? Wanneer moet je handelen? Wanneer moet je wel aanvullende testen doen om te kijken wat iemand mankeert? En wanneer moet je gewoon even je handen op je rug houden als dokter? Het is eigenlijk een hele holistische benadering. Hè? Waarbij dat holistische benadering wordt nog wel zoals spiritueel gezien. Maar het gaat gewoon om je kijkt naar het geheel. Ja, precies. En dat is dus wat eigenlijk nu ontbreekt in de hulpverlening aan zorg aan op het moment dat je 18 plus bent. Ja, en ik denk dat holistisch klinkt inderdaad vaak een beetje zweverig. Maar het is hier echt van toepassing. Want waar iemand woont, bijvoorbeeld in de zorginstelling, dat kan zoveel effect hebben op zijn lichamelijke gezondheidsklachten. Bijvoorbeeld als iemand niet goed wordt begeleid waar die woont, dan kan die dus hoge bloeddruk krijgen door de stress. Hij kan chronische buikklachten krijgen. En dan moet je hem dus niet met pillen gaan behandelen of een echo van zijn buik gaan maken of wat dan ook. Je moet gewoon snappen wat er speelt. En ik denk, doordat we en een psycholoog hebben en een arts voor verstandelijke gehandicapten, kijken we gewoon met het hele team naar wat er speelt bij zo iemand. En dan kun je heel veel dure onderzoeken en vervelende onderzoeken voor de patiënt achterwege laten. Nou, dat is één ding, dat het tot veel ongemak kan leiden. Maar jij hebt het ook echt over medische missers. Ja, dat absoluut. Is wat je aangeeft wat het gevolg kan zijn als iemand op een verkeerde manier behandeld wordt. Er zijn syndromen, bijvoorbeeld Cockayne-syndroom is een heel zeldzaam syndroom waarbij mensen heel snel verouderen. Als je daar een heel simpel antibioticum voor schrijft, als iemand bijvoorbeeld een infectie heeft, dan kan hij acuut leverfalen krijgen en op de intensive care terechtkomen. Zelfs de meerderheid van de patiënten krijgt dat. Dus als je dat niet weet, hoe snel kan een specialist nou bij u terecht? Want ik neem aan dat iemand de huisarts al heeft gepasseerd. Die komt terecht bij een specialist. En de specialist die gaat die verder diagnose vaststellen. Hoe snel zou zo'n specialist erachter moeten komen dat hij juist bij u terecht moet komen? Nou, ik denk dat in Nederland ik ben vrij, laten we zeggen, vrij actief op LinkedIn. Ik denk dat de meeste internisten nu al weten dat onze poli bestaat. En als ze direct met mij contact zoeken, dan, en er is echt een spoedeisend probleem, dan offer ik desnoods mijn lunchpauze ervoor op om zo'n patiënt extra te zien. Maar als het via het reguliere circuit gaat, duurt het dus 2 jaar. En dat vind ik echt niet kunnen. Voor patiënten dan, hè? Ja. Om echt bij jou terecht te kunnen. Want hoe het is gegaan, jij bent op een gegeven moment eigenlijk illegaal die afdeling begonnen, omdat je dacht, ja, dit is gewoon nodig. Dus tussen al jouw normale werkzaamheden door ben jij patiënten gaan zien. Nu inmiddels de Erasmus MC, dus waar jij werkt, heeft belang ervan ingezien. En nu doe je dit dus fulltime. Maar is bij het Erasmus MC is nog de enige officiële syndroompoli op die manier? Wel, als het gaat om de interne geneeskunde. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is om even wat te zeggen over de artsen voor verstandelijke gehandicapten. Die zijn echt absoluut onmisbaar in de zorg voor deze doelgroep. En ze zijn echt expert op het gebied van leven met een verstandelijke beperking. En ze weten ook heel veel van syndromen. Maar voor sommige organen en hormoonproblemen heb je gewoon echt een internist nodig. En daar zijn we inderdaad de enige. En zelfs wereldwijd. En dat is wat het probleem eigenlijk nog schrijnender maakt. Als je uit andere landen hoort wat er misgaat, knallen de tranen uit je hoofd, om het zo te zeggen. Want ik zit dan te denken, Laura, waar zit het dan in? Is er bij de internisten ook de interesse niet? Want het is natuurlijk zeer complex wat je omschrijft. Is er bij de ziekenhuizen niet bereidwilligheid om zo'n speciale poli te openen? Want dat zou dus op meer plekken eigenlijk nodig zijn in het land. Klopt. Nou, er zijn eigenlijk meerdere problemen. Eén ding is dat veel internisten of medisch specialisten in het algemeen deze doelgroep natuurlijk erg complex vinden. He, internisten en medisch specialisten in het algemeen zijn natuurlijk mensen. Die proberen ook gewoon hun dag op een goede manier door te komen. En als je spreekuur bijvoorbeeld heel erg uitloopt of het wordt een chaos, dan is dat, dan kan je er stress van krijgen. Dus ik denk dat het een deel soort koud watervrees is. Want als je mensen met syndromen ziet, soms met een ernstige verstandelijke beperking, dan loopt je spreekuur gewoon niet zoals een standaard spreekuur. Hè? Als je eerst de bloeddruk meet en dan gaat wegen, terwijl je had gezegd dat je het andersom ging doen, dan kunnen ze helemaal op de grond gaan liggen spartelen, omdat ze dan boos zijn. Ja, daar moet je dan op een beetje een creatieve manier mee omgaan. En dat is vaak, die onvoorspelbaarheid vinden mensen vaak niet zo aantrekkelijk. Nee. Hoe is dat voor jou om te horen, Elise? Dat lijkt me heel herkenbaar. Het is herkenbaar vooral. Het lijkt me ook heel frustrerend. Het is heel frustrerend aan de andere kant. Ja, weet je het. En de ouders die met intussen, mijn zoon is 20, weet je dat dat gewoon gebeurt. En ben je ook op voorbereid. En natuurlijk gebeuren er dan altijd toch weer rare dingen in de wachtkamer. Maar er gebeuren daar ook hele mooie dingen. Want je ziet dan als er ouders met eenzelfde syndroom of verschillende syndromen bij elkaar zitten, die spreken elkaar, die zien ook dat kind op de grond spartelen. Maar je hebt ook steun aan elkaar. Je kunt ervaringen uitwisselen of ideeën toetsen. En dat kun je weer. En dat is zo belangrijk als je meer van die polies zou hebben, dat de zorg voor bijvoorbeeld Prader-Willi niet over alle ziekenhuizen wordt versnipperd. Mm-hmm. Maar dat er toch een aantal centra zijn of punten zijn waar artsen en andere professionals weten van dat syndroom. En waar de ouders hun ervaringen inbrengen. Ja. Waar bijvoorbeeld iets als het Prader-Willi Fonds wil geld geven voor onderzoeken. Nou, die komen daar ook bijeen. Dus dan heb je arts, de patiënt en geld bijeen. En dan kan er onderzoek gedaan worden. Ja. Waar ook in de toekomst de volgende generatie met Prader-Willi ook heel veel aan heeft. Laura? Ja, ik ben het absoluut eens met Elise. En ik denk wel dat het belangrijk is om te zeggen dat als er meer geld zou zijn voor deze zorg, dan kun je die spreekuren anders inrichten. Waardoor je er beter mee kunt omgaan. Maar dat is ook wat andere ziekenhuizen tegenhoudt om deze zorg te bieden. Omdat het meer tijd kost, kost het meer geld. Want in dezelfde tijd kun je 3 patiënten zien met een eenvoudige aandoening. Ja. Dus ik denk dat de financiële kwestie is eigenlijk nog het grootste probleem. Laura, de lijntjes tussen het Erasmus MC en de huidige minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, zijn kort. Precies. Dus. Maar dat alleen is niet genoeg. Nee, maar daar ben je wel mee bezig. Zeker, ja. Oké. Okay. NPO Radio 1. Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Dat is belangrijk om uit te leggen. En wanneer doen ze dat? Zijn ze nu mee bezig, volgens mij. De vragen bij het nieuws. Is het ook nog een geldkwestie? Zeker. Het is ook een geldkwestie. Hoe gaat het kabinet dat allemaal oplossen? Dat zal een lastig te beantwoorden vraag zijn. Dat wil zeggen, als het kabinet er dan nog is. U heeft het de hele tijd over hoe groot is de kans. Hoe groot is de kans? Ik hoop dat we die vraag gedurende dit half uur kunnen gaan beantwoorden. De vragen. Al die vragen, daar hebben we nu nog op dit moment geen antwoorden op. En de antwoorden. Uiteindelijk willen we daar natuurlijk de antwoord op krijgen. Ja, ik volg het nieuws natuurlijk via NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Bowie, die goud won op de Olympische Spelen in Rio, was 8 maanden zwanger. Ook haar dochter overleefde de bevalling niet. In het noordoosten van Duitsland woeden 2 grote natuurbranden op militaire oefenterreinen. De brandweer probeert het vuur onder controle te krijgen en krijgt daarbij hulp van het leger. Op het terrein ligt namelijk ook munitie die kan ontploffen. Op Giro 555 is de afgelopen maanden nog zo'n 15 miljoen euro gedoneerd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. De teller die staat nu op ruim 123 miljoen euro. In februari was dat nog 108 miljoen euro. De zwemmer in de Vinkeveense plassen die is overleden probeerde een Fransman te redden. De Amsterdammer van 21 werd samen met de 25-jarige Fransman door de brandweer en omstanders uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed de Amsterdammer. De Fransman ligt nog in het ziekenhuis. En waardoor de 2 in de problemen kwamen is nog niet bekend. De reddingsbrigade waarschuwt wel voor verraderlijk koud water. Na het voorjaar is dat nog niet voldoende opgewarmd. En Lien Vos van Gortel is overleden. Ze was de eerste vrouwelijke burgemeester van Utrecht tussen 1981 en 92. Vos van Gortel was een pionier, zegt de Haagse burgemeester Van Zanen, die haar in de Utrechtse politiek leerde kennen. Ze was bijna altijd de eerste vrouw, of bijna de eerste vrouw, moest zich altijd overal invechten. Daar kon ze overigens heel vrolijk over praten. Maar ze kon dan soms de mannen, of die lusten ze soms wel rauw. Maar dat deed ze zo charmant en zo innemend. Ja, daar kun je heel ver mee komen. Ze had ook geneeskunde gestudeerd, dus het was eigenlijk in de politiek was dat een opvallend iets. In Utrecht stond Vos van Gortel aan de wieg van de wijk Leidse Rijn en maakte ze zich hard voor een efficiënte organisatie van de regiopolitie. En eerder was ze al de eerste vrouwelijke wethouder in Den Haag. Lien Vos van Gortel was 91 jaar. Het weer nog, het is een zonnige warme dag. Bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt het 26 tot lokaal een tropische 30 graden. In het noordelijk kustgebied en op de Wadden, daar is het iets koeler. Morgen weinig verandering, in de middag zijn er wel wat meer stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 27 graden. Dan gaan we weer naar het verkeer. Tim Schaap, hoe staat het ervoor op de weg? Nog altijd veel vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder 9 kilometer langzaam rijden. Je doet er 40 minuten langer over. Dan een ongeluk op de A28 Groningen richting Amersfoort. Tussen Ommen en knooppunt Hattemerbroek. Daar heb je momenteel 6 kilometer file staan. De weg is zelfs helemaal dicht. Omrijden kan vanaf Heerenveen via Emmeloord en Kampen over de A6 en de N50. Het is onduidelijk hoe lang die afsluiting nog gaat duren. En tot slot file op de A67 Venlo richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide staat een kapotte vrachtwagen. Daarom een kwartier extra reistijd vanaf afrit Zomeren. Ster. Pak eens een podium cadeaukaart. En verras iemand met een onvergetelijk avondje theater. Kijk op podiumcadeaukaart.nl voor het cadeau dat je bijblijft. Polaks slavernijverleden en Bekes genitaalverming te Sofia. In dit online verkrijgbare boek van Nizar Makdumbaks leest u hoe ze in Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegden. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €100 korting per persoon. Op sunweb.nl. Goed, laat het maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh. Die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op 1 acculading. En dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Vertrek met Holland-Amerika-Lijn gemakkelijk vanuit Nederland voor een 8-daagse cruise naar de Noorse Fjorden. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? De gloednieuwe Opel Astra Sports Tour Plug-in Hybrid spreekt voor zich. Met geavanceerde technologieën, een zee aan ruimte en gedurfd en puur design. Level up. Ontvang nu een gratis upgrade en stap zonder meer prijs in een nog exclusievere uitvoering. Stel je eigen Opel Astra Sport Tourer plug-in hybrid samen op opel.nl. Opel. Heel Holland elektrisch. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 10% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag, Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur, een goed gevulde tafel. Spraakmaker Ed Nijpels is er met architect Nienke Happel en met internist Laura de Graaf Herder en Elise Zegwaard, wiens zoon Vasco een zeldzaam syndroom heeft. Hadden we het net over die lange wachtlijst bij de speciale syndroompoli van Laura. Er zijn heel veel vragen en ik merk ook tijdens het nieuws hadden we het er continu over. Dus eigenlijk moeten we er gewoon nog een keer wat langer over doorpraten. Maar we eindigden voor het nieuws met minister Kuipers. Wat zou hij kunnen betekenen of moeten doen, wat jou betreft? Eerst even rechtzetten. Het is niet zo dat ik een hotline heb met minister Kuipers, anders was het al lang geregeld. Hij zat natuurlijk bij het Erasmus MC. Ja, dus precies. Hij was ooit mijn baas zelfs. Maar kijk, het is natuurlijk heel complex. Hè. Als we in deze zorg meer geld willen steken, dan moet er ergens anders iets af. Het is niet zo dat er een oneindig budget is, zoals we allemaal weten. Dus het is wat complex, denk ik, om hier helemaal uit te leggen. Maar we zijn in elk geval van alle kanten bezig om dit meer aandacht te geven. En ik denk het belangrijkste is om te weten dat je uiteindelijk ook heel veel geld bespaart als je die complicaties voorkomt. Ja. Dus wat er nu gebeurt is dat mensen echt op de intensive care belanden of voortijdig overlijden of met langdurige ziekenhuisopnames te maken krijgen doordat er dingen misgaan. Dus ik denk, op korte termijn kost het geld, maar op lange termijn bespaart het echt heel veel geld. Ja, maar alles om te doen natuurlijk dat mensen niet 2 jaar moeten wachten. Ja, precies. Daar gaat het om. We gaan aan het eind van de uitzending de Nationale Nieuwsquiz spelen, zoals we dat elke dag doen. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13. Die vraag luidt vandaag: welk typisch Nederlands fenomeen is in een korte film op het filmfestival in New York te zien? Meneer? Ja? Deze toket is niet warm, hoor. Ik zal volgende week dubbelglazen laten zetten. Soms heel leuk om gewoon naar de blikken hier in de studio te kijken. Van een soort gloeilampjes of een soort vraagtekens die boven het hoofd verschijnen. Maar jullie hoeven het allemaal niet te weten. Hè? Dat is vooral de quizkandidaat die tegen 11:30 het goede antwoord moet geven. Nu, de gigantische woonopgave waar we voor staan. Want binnen 7 jaar moeten er ruim 900.000 nieuwe woningen gebouwd worden in de strijd tegen de woningnood. Dat vraagt, als je niet een land vol woontorens wil worden, om creatieve oplossingen. En zeg je creatieve oplossingen, dan denk je ook aan architecten. Maar juist zij houden zich relatief stil in het woningdebat. Vandaar dat wij dachten, daar moeten we het eens over hebben. Dat kan anders. Onze spraakmaker is dus oud-minister van Volkshuisvesting. In de jaren 80 was hij dat. Ed Nijpels en Nienke Happel. Dat is mooi verhaspelen. Architect en medeoprichter van Happel Cornelissen Verhoeven Architecten. Nienke, waar zijn ze? Waarom horen we ze niet? Die architecten? Ja. Ze zijn vooral binnen hun eigen bureau heel hard aan het werk aan de vragen die ook nog steeds gesteld worden. Maar ik denk dat we, want ik heb natuurlijk nagedacht over die vraag. Ik denk dat we in een dermate geërodeerd werkklimaat moeten handelen als architecten. Waarin de nationale representanten van ons vak eigenlijk ook niet voldoende ruimte geven om podium te pakken. En als je dat hebt over nationale representanten? Ja, er zijn er wat mij betreft 3, maar ik wil niemand voor het hoofd stoten. Dus de eerste is natuurlijk de Rijksbouwmeester, die ongelooflijk belangrijke punten agendeert. De vraag is in hoeverre die kwaliteit van die gedachtes ook resoneren aan de besluitvormingstafel als het over aantallen gaat. De tweede is de branchevereniging voor architecten, die vroeger bond was, maar nu branche heet. Waarmee je eigenlijk ook sinds 2013 heet die branchevereniging. Je eigenlijk een soort logica ook ziet dat het vooral het economische belang is wat daarmee gediend wordt. Ook logisch, want we kwamen uit een crisis. Veel architecten waren omgevallen. Dat zou in dit geval best samen kunnen gaan, denk ik dan. Ik denk zeker dat de branche weer een bondsgevoel zou kunnen oproepen. Dus dat het collectieve gedachtegoed van architecten ook echt samengebonden kan gaan worden. Want er zijn heel veel verschillende soorten architecten. En de opgaves waar we voor staan, dat zouden we juist ook heel goed met elkaar kunnen aanvliegen. We hebben juist collectieve denkkracht nodig en complementaire denkkracht. En de De derde is dat we hadden ooit, en ik denk dat meneer Nijpels daar ook mede opdrachtgever voor is geweest of achter heeft gezet. We hadden ooit een Nederlandse architectuurinstituut. Het NAI in Rotterdam. Ja, ja. En er werden grote vraagstukken geagendeerd. En dat was natuurlijk een prachtig publiek podium om het over het vak te hebben. En dat is ook in 2013, naar aanleiding van de bezuinigingen op cultuur, is dat samen moeten gaan met een Premselen Instituut voor Mode en Design. En het virtueel platform voor e-cultuur. Ja. En daarmee zie je eigenlijk dat de inhoudelijke tak van ons vak, van niet alleen van de architecten, maar van alle ruimtelijke denkers, geen podium heeft en ook weinig politieke weerslag krijgt. Dus eigenlijk geef je aan, samengevat, van alles wat ons kan vertegenwoordigen en dat meer naar voren kan brengen, dat daar wordt of te weinig naar geluisterd of het heeft niet meer de zeggenschap die het had. Nou, ik denk dat we als dat architectuur in de afgelopen 10 jaar, en dat is natuurlijk al daarvoor ingezet, te veel vastgoed is gaan doen. En te weinig cultuur is gebleven. Ja, want meneer Nijpels, u was in de jaren 80 minister, was volgens mij de eerste met een architectuurnota. Precies, dat is een nota. En we hebben destijds samen met mijn collega Brinkman ook gezorgd dat het NAIR kwam. Toen nog weggeritseld. Tot grote woede destijds van de minister van Financiën. En dan zal u ook wel gebaald hebben toen dat opging. We waren demissionair, maar we hebben toch die 20 miljoen gered. Nee. Yes. Maar het ontbreekt inderdaad ook bij de Rijksoverheid aan een debat over de architectuurbeleid. Vooropgesteld, we hebben natuurlijk in Nederland een hele rijke schakering van hele goede architecten. Ik heb de afgelopen jaar een paar keer, de laatste keer de prijs mogen voorzitten, vorige maand, beste gebouw van Nederland. Een wedstrijd die door de BNA, de brancheorganisatie, wordt georganiseerd. En er zijn de meest fantastische gebouwen. Dat ligt niet aan die kwaliteit. Alleen waar ik voor pleit is dat die architecten zich ook laten horen als het gaat over het debat over woningbouw. Ja. U zegt 900.000 woningen komen eraan. Je moet oppassen dat de kwantiteit straks niet de kwaliteit gaat aantasten. Dat gebeurt al. Ja, en zeker ook. Ik vind maar dan ook, krijg je de falen als flexwoningen bijvoorbeeld. Dat is puur gericht om vooral snel kwantiteit precies, maar, te hebben. Maar dat is het ook de taak van een minister om te zorgen, die gelukkig verantwoordelijk is en voor ruimtelijke ordening en voor volkshuisvesting, om te zorgen dat er ook bij die bouw die dringend noodzakelijk is, dat je ook de kwaliteit niet overslaat. En bijvoorbeeld, na 2011 is er geen architectuurnota meer in ons land verschenen. Ik vind de samenvoering in dat instituut in Amsterdam, in Rotterdam, een hele rare. Ja, meneer Nijpels, ik wil niet partijpolitiek gaan doen, maar ik meen me ene Stef Blok te herinneren, die vol trots zat te vertellen dat die volkshuisvesting de nek om had gedraaid. En Halbe Zijlstra, die inderdaad deze samenvoeging. Mevrouw Plag, ik ga u gelukkig maken. Want u heeft volledig gelukkig te maken, het is een constatering. U heeft volledig gelijk. Ja. Want Stef Blok liet zich erop voorstaan dat hij de laatste minister was van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. En dat is natuurlijk een grote misrekening geweest van mijn partij, de VVD. En overigens heeft de Tweede Kamer dat ook laten gebeuren. Dus waar ik voor pleit is in ieder geval dat Hugo de Jonge, die buitengewoon actief is, dat hij ook weer inzet op die kwaliteit, op die architectuur. Mm-hmm. En dat hij dus ook weer met een nieuwe visie komt van de overheid op het architectuurbeleid in ons land. Nienke? Nou, kijk, wat ik ben daar natuurlijk ook helemaal voor. En ik denk, ik zou het liefst met een groepje slimme denkers morgen aan tafel zitten bij de minister. Want kijk, ontwerpers stellen andere vragen. Dus op dit moment gaat het alleen maar over dat we 1 miljoen woningen nodig hebben, of 900.000. Gaat echt over aantallen. Worden heel snel over Nederland uitgerold op locaties waarvan wij als ontwerpwereld vaak ook denken, is dat nou wel zo verstandig met de lange termijn in gedachten? Heel veel woningen staan mogelijk onder water over een aantal jaren. En ik denk dat ontwerpers niet zozeer de vraag zouden stellen, waar kunnen we en hoeveel woningen kunnen we bouwen, maar veel meer, waar kunnen we 1 miljoen woningen vinden? En dat impliceert een hele andere blik op het proces wat je met elkaar aangaat. Want er zijn natuurlijk heel veel panden staan er leeg. Ja. Er zijn heel veel gezinswoningen die bewoond worden door een enkeling. We hebben 5 miljoen gezinswoningen en ik geloof maar 2,5 miljoen gezinnen. Hoorde ik Floris Alkemade van de week nog in een interview zeggen. Dan is het gewoon super onzinnig om maar in de polder rijtjeshuizen uit te blijven rollen. En dan heb je platform, want dat is interessant. Want u zegt van, ik zou de ontwerpwereld wel graag willen horen. Maar de vraag is ook een beetje, waar moeten we ons dan laten horen? We hebben geërodeerd werkklimaat. En je hebt geërodeerd werkklimaat, dat betekent dus versnipperd? Dat er eigenlijk geen aandacht meer is voor de kwalitatieve en culturele context waarbinnen wij moeten opereren. Wij kijken terug en we kijken vooruit. En dat doen we en binnen binnen die context proberen we eigenlijk met een langetermijnvisie het goede te doen op dit moment. Maar Nienke, doe beroep juist op jullie groep om je wel te mengen in het publieke debat. Ja. En de BNA moet daar als brancheorganisatie, als beroepsorganisatie, precies, ook een aanzet voor geven. Maar doe mee aan het debat. En laat het debat niet alleen maar plaatsvinden tussen mensen die praten over hoeveel woningen er worden gedaan. Maar gaat het jou dan om, ik moet ook aan tafel uitgenodigd worden? Je moet ook aan tafel uitgenodigd worden. En de projectontwikkelaars die zijn geërodeerd. Ik denk dat het vak ook heel erg toch als een soort mooimakerij wordt gezien. En niet zozeer als een antwoord op een heel gelaagde culturele vraagstelling. Het is grappig dat jij dat zegt. Ik had Koen Oldhuis, een architect bij de TU Delft, kort geleden in de uitzending. En die zei dat splitsen, dat is natuurlijk ook zeker moeten we doen van woningen en dergelijke. Daar valt winst te behalen. Maar wij denken, terwijl we zoveel kennis hebben, heel traditioneel. Hij zegt, we moeten veel groter denken. Als je denkt over drijvende dorpen bijvoorbeeld, dat vergt visie. Nou ja, kijk, ontwerpers kunnen zoeken naar een antwoord waarvan je nog niet weet wat dat antwoord moet zijn. Die kunnen met onzekerheid omgaan. En gebruik die zoekkracht die wij hebben. Maar heb ik een vraag aan jou dan toch, hè? Ja. Waar denk jij dat het komt dat jullie te weinig je laat horen of te weinig gehoord worden? Nou ja, kijk, ik zit hier nu. Ja. Dus daar begint het al mee. En dat komt omdat je wordt uitgenodigd. Dus ik denk dat het komt omdat het belang van de architect zo uitgehold is, het besef van het belang zo uitgehold is in het marktdenken. En dat we dus daarmee vastgoed of architectuur echt als een soort poot van vastgoeddenken zijn gaan zien. Dus gebouwen maken om geld mee te verdienen in plaats van gebouwen maken om leefomgevingen te maken. Of buurten maken om leefomgevingen te maken waar mensen wonen, werken, recreëren, waar ze niet eenzaam hoeven te zijn, waar duurzaamheid en een goede energiehuishouding gewoon allemaal integraal wordt aangevlogen. En ja, ik denk ook meer en meer dat dat vanuit de aarde moet komen. Hè? Dus vanuit de natuur. Dus dat je dat, nou, we hadden het net over holistisch, maar ook de woonopgave zou veel holistischer benaderd moeten worden. Maar je hebt natuurlijk enerzijds van wij worden te weinig gehoord, maar er zit ook iets, we laten ons gelden. Nou, en dat zou je bijvoorbeeld van een Rijksbouwmeester zou je ook denken van. Ik denk dat de Rijksbouwmeester een hele mooie positie is om om een voortrekkersrol te nemen. Maar de vraag is, wordt er naar geluisterd? Wordt er naar geluisterd en wordt het advies, want het is louter een adviesrol, hè, dus het heeft geen enkel mandaat, wordt het advies serieus overwogen? En dus ik denk ook niet dat we de gremia niet hebben om dat gesprek goed te voeren. Ik denk alleen dat we gewoon soms ook niet gehoord worden. En hoe kun je dat dan? Ik probeer dan altijd heel praktisch te denken. Hoe kun je dit nou doorbreken? Want we constateren het nu. Ja, nou ja, Floris Alkmaar, die zei, ik heb net podcast onderweg hierheen geluisterd, die zegt, je moet je mond open trekken. De oude Rijksbouwmeester. Je moet je mond open trekken en je moet niet gaan afwachten, maar een voortrekkersrol nemen. Dat was mijn vraag net, hè? Wat moet je doen? Maar om dan toch even ook aan te halen wat de dagelijkse praktijk is. Ik begin elk project met een duurzaamheidsambitie. Dus een woningopgave voor een ontwikkelaar begin ik altijd elke gesprekken beginnen met, we gaan in hout bouwen, we gaan het biobased doen. En binnen een gesprek of 3-4 zijn we toch in beton aan het tekenen. En ik kan je vertellen, dat ligt niet aan mijn gebrek aan overtuigingskracht. Dat is geld? Dat gaat over geld. En dan zit je als architect natuurlijk ook in de positie, ga je nou bijten in de hand die je voedt? Of probeer je binnen de kaders die je wel krijgt het goede nog te doen? Ja. En ik denk dat hulp vanuit de Rijksoverheid en serieus nemen zoals jullie eigenlijk in de jaren 80 en 90 een heel mooi klimaat hebben geschapen waarop die super Dutch en eigenlijk Nederland als gidsland als het over architectuur ging ontzettend goed gevaren heeft. Ik denk dat we dat gewoon kapot gemaakt hebben 10 jaar geleden. En daar is alles behalve langetermijn denken. Maar goed, we moeten niet bij het pakken in gaan zitten, want dan gebeurt er niks in het land. Nee, maar ik denk dus dat er heel veel ontwerpers zijn die hun mond wel willen horen. Maar ik zeg, ik zeg, ga de straat op. Ik heb laatst bij de uitreiking van de maar kijk, boeren, er zijn dus 52.000 boerenbedrijven en er zijn 3.000 architectenbureaus. Ja, maar die zijn wel architecten. Maar die 3.000 architecten zijn wel buitengewoon inventief als het gaat om mooie gebouwen. Dus je moet ook nadenken hoe je zo'n prachtig beroep ook weer veel beter op. Maar het is beide kanten dan toch? Ja. Dan moet er ook vanuit de politiek de waarde ervan samen worden. Met mij op het Malieveld? Ik heb laatst Hij eet wel graag pannenkoeken trouwens. Ik weet niet of dat mij gezegd. Ik heb heel dat zit daar ook. Ik heb heel veel verstand van de kwaliteit van pannenkoeken, kan ik je zeggen. Maar even nog voor de... Heel kort nog. Ja, want ik vind dat... Ik heb laatst bij de uitreiking van als juryvoorzitter van de prijs voor het beste gebouw van Nederland... heb ik ook die oproep gedaan dat de beroepsgroep moet beginnen op het zich te laten horen. Je moet je niet naar de stadsbank laten voeren, debat aangaan... en daar ook mee naar buiten komen. Ja. En dan kan de BNA... als de beroepsorganisatie kan dan een heel belangrijke rol inspelen. Maar het instituut zou dat natuurlijk ook weer kunnen oppakken. Ik moet het hier echt bij gaan laten, want wij moeten naar de correspondenten ook in Engeland. Maar kan het voor alle gesprekken vandaag geldt, we zijn eigenlijk niet uitgepraat. En dan hebben we weer tijd tekort, omdat je nog door wil gaan. Maar dit is ook belangrijk wat we moeten doen. Want u hoorde dat ook in het nieuws. In de Britse stad Nottingham is een man aangehouden na de dood van 3 mensen. Om 4 uur vannacht werd de politie ingeschakeld, omdat er op straat 2 dode mensen werden gevonden. Fleur Launsbach is correspondent voor de NOS. Fleur, wat kun je vertellen? Wat is er inmiddels bekend? Er zijn meerdere incidenten geweest op verschillende punten in de noordelijke Engelse stad Nottingham, inderdaad. Daarbij zijn 3 mensen overleden. Bij de concerthal zouden er 2 mensen dood op straat zijn gevonden vanmorgen om 4 uur in de ochtend, dus heel erg vroeg. En vervolgens ook nog een slachtoffer iets verderop. Die ook overleden en op straat is gevonden. Een paar straten verder, dus een paar minuten daar vandaan. En dan is er ook nog een ander incident geweest in Milton Street. Dat is ook een stukje verder. Daarbij zijn 3 mensen met een busje aangereden of expres overreden. Dat is nog niet helemaal duidelijk. En die liggen in het ziekenhuis nu inmiddels. En volgens de politie zijn deze incidenten met elkaar gelinkt allemaal. En er is inderdaad een 31-jarige man gearresteerd. Die wordt vastgehouden op verdenking van moord. We zien ook online video's nu van de stad, maar ook van hoe hij gearresteerd wordt. Ja, want als het dan, we hoorden in het nieuws ook net dat een deel van Nottingham nog afgesloten is. Is dat dan omdat er nog dreiging is of omdat dat vanwege onderzoek het geval moet zijn? Nee, voor zover ik weet vanwege onderzoek. Okay. Er is inderdaad veel van de stad afgezet en wordt verkeer omgeleid. Het is ook allemaal in het centrum van de stad op best wel belangrijke straten waar dus trams en zo lopen, dus drukke straten. Maar het was heel vroeg in de ochtend dat dit gebeurde, dus op dat moment was het waarschijnlijk niet heel druk. Maar er is heel veel onduidelijk. Er is heel veel politie, zo'n 40, 50 man geloof ik, loopt rond in uniform. En we krijgen eigenlijk steeds meer updates over wat zich hier nou echt heeft afgespeeld zo in de vroege ochtend, waar nu inmiddels dus al 3 doden bij zijn gevallen. Tja, het is een vervelend en vreemd verhaal. Maar dank voor jouw toelichting nu dan. En we horen ongetwijfeld later nog meer. Fleur Launsbach was dat. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Daar besluiten wij de uitzending mee. Hugo Heijer is onze quizkandidaat uit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je zo eentje die mensen van hun sok af fietst? Nee, ik niet hoor. Ik niet. Heel netjes. Je bent hier om de quiz te spelen. Zeker. 45 punten zijn gisteren neergezet, dus daar moet je overheen. Ja. Succes. Bedankt. Maar vandaag een strak blauwe hemel. Het blijft zeker weten droog vandaag. En morgen gaat het kwik weer flink omhoog op veel plaatsen, 26 tot 30 graden. Het heeft nu een maand niet meer geregend met ook hoge temperaturen inmiddels. En ik zie, daar hoef je geen expert voor te zijn, dat het hier behoorlijk droog is. Scheuren in de grond. Door die droogte dreigt dus een veel kleinere oogst voor boeren. Dat betekent dat we waarschijnlijk de opbrengsten die we willen hebben niet gaan halen. Tijdelijk dus iets minder warm, maar het blijft aanhoudend zomer. Aanhoudend warm blijft het in ons land. U heeft het zelf ook wel gemerkt. En dat heeft gevolgen, want door het natte voorjaar en nu die aanhoudende droogte komen aardappelen en welke groenten nauwelijks omhoog? Geen idee. Uien zijn het. Ja, doordat de oogst dit jaar minder zal zijn, zullen de prijzen in de supermarkt waarschijnlijk hoger komen te liggen. Ook op het spoor zijn problemen. Het grootste probleem was in Haarlem, waar de brug over welke rivier niet meer dicht ging door de hitte. De Amstel? Nee, was het niet. Iemand in idee. Het Spaarne was het. Spoorbruggen die zetten uit door de hitte en ook de spoorbrug over het Merwedekanaal. Bij Arkel raakte het daardoor defect. De vraag 3 begint weer met een fragment. De autoriteit persoonsgegevens maakt zich zorgen over de snelle toename van het aantal beveiligingscamera's. Eigenlijk is het een soort burgerparticipatie. Je geeft eigenlijk aan van, ik heb beelden, politie, als er incidenten zijn, kom bij ons langs, wij hebben de beelden. Privacywaakhonden maken zich zorgen over het aantal particuliere beveiligingscamera's. Hoeveel komen er elke maand afgerond bij in ons land? 100.000. Ja. Oh, je zei het nog in dezelfde adem, maar nee. Nou, ik leg hem even bij de jury neer. Welke stad heeft met 170 camera's per vierkante kilometer de meeste camera's hangen? Amsterdam. Dat is Amsterdam, inderdaad. Vraag 5 is een fragment waar we naar gaan luisteren en je moet de stem in dit geval zien te herkennen. Wie is dit? Wat ik hoop is, na jaren van plannenmakerij, dat we nu echt beweging in krijgen. Dat het wiel gaat draaien. En dat is wat ik hiermee hoop te bewerkstelligen. Minister Van der Wal. Zeker, minister voor Natuur en Stikstof reageerde gisteren op de website die is gelanceerd, hè, waarop boeren kunnen zien of ze tot de zogeheten piekbelasters behoren. Ongeveer 60% van die piekbelasters zit in welke provincie? Gelderland. Dat is ook goed. Ja. En als ze willen stoppen, kunnen boeren voor 120% van de marktwaarde hun bedrijf verkopen. Wij zoeken nog een persoon uit de actualiteit. De vraag is, wie bedoelen we? En daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten je verdient. En je mag maar één keer antwoord geven. Een persoon dus. 4. Het Bourgondische blijft toch trekken. 3. Voor mij is de aanval de beste verdediging. Berlusconi. Voor 2 punten. Sommigen hadden mij in Amsterdam verwacht. En voor 1 punt. Gisteren werd officieel bekend dat ik de nieuwe trainer van PSV ben. Dan kwamen we op Peter Bos uit. Ja. Ja, werd vorig jaar ontslagen bij Olympique Lyon en staat bekend als een aanvallende trainer. Sommigen zien hem ook wel eens roekeloos. Verschillende meningen over. Dat is jammer, want dat scheelt best veel punten. Dus nu staat jouw factor op 3. En dat betekent dat je 16 vragen goed moet hebben om aan de leiding te gaan. Ik ga gewoon heel snel lezen. Ja. Kijk hoe ver we komen. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de Italiaanse oud-premier die gisteren is overleden? Berlusconi. De hersenen van mensen met wat reageren anders op een volle maag? Obesitas. Ja, Nederland en welk ander land dagen Syrië voor het internationaal gerechtshof? Canada. Ja, hoe heet de start- en landingsbaan op Schiphol die er definitief niet komt? Kaagbaan. Tweede kaagbaan, ja. In welke stad wordt voormalig president Trump voorgeleid voor een federale rechter? Miami. Klopt, de politie gaat volgend jaar wat van agenten in opleiding vergoeden? Tasers. Het rijbewijs. Op welke online discussieplatformen zijn uit protest duizenden subgroepen op zwart gegaan? Op Reddit. Ja, klopt. Welke voetbalclub wil zijn sterspeler MAP verkopen omdat hij niet wil bijtekenen? PSG. Ja, zeker. De Verenigde Staten willen zich na bijna 6 jaar weer aansluiten bij welke VN-organisatie? De VN. UNESCO is het. De SP en welke andere partij willen winkels verplichten om contant geld te accepteren? SGP. Ja, een agent die eerder is veroordeeld. Voor wat wordt leidinggevende bij de vreemdelingenpolitie? Racistisch taalgebruik. Ja, welke wielrenner heeft het criterium du Dauphiné gewonnen? Girmay. Oh, nee. Nee. Vingegaard was het. Ja, Vingegaard. Ja, dat is zonde. Vraag 13, had je die geweten? Welk typisch Nederlands fenomeen is in een korte film op een filmfestival in New York te zien? De snackmuur. De snackbuur, ja. Die bal, snackcultuur ga ik niet beginnen, want dan houdt Ed Nijpels ook niet meer op met praten namelijk. Dus, jouw score, 9 vragen had jij goed in de tweede ronde. Maal 3 kom je op 27 punten. Dat is niet genoeg. Nee. Maar wel leuk dat je er was. Oké, bedankt. Dankjewel voor het meedoen. Jullie ook veel dank voor jullie komst naar Spraakmakers. Sven, nog heel snel. Alexandra van Huffelen over AI. En het nieuws nog zo meteen. Dit was een programma van KRO en NCRV.